الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين سورة المائدة کی لسبابو چاول باب پنزو آیاتنو کے وغی کے سلور مسلی تحریمات دا عبادو چرد پیوکو احلت او تحریمات دا اللہ بیانی آزاد دا اللہ ابیا تحریمات او نیازات د غیر الله جمع کړیو حرمت علیکم المیتتو بیا ور پسې دویم باب وږي کې امر مصلح بیان شو مسله د صلات سره درو واړو قسمه طهارت نه چې وضو او غسل او تیمم چې دې سره ظاهری پاکوالی راشي مدوالا قسم پاکوالی بحاصل شی ظاہری او باطنی بیادو لسم آیات ندریم باب و پاغی کی مثالون او دعا چاچ وعدی ما تکڑی وی وَلَقَدَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اول مثال دے یہودو او دویم مثال دے نسواراو دانو اللہ سم آیات کو رہے ہوں ذکر پسیبیا ترغیبات دیتا یا اہل الكتاب یا اہل الكتاب پیاسلو رم باو شلم آیاتنا و پاگی کی مثالو متکاسلینو چیز جہاد لنوتلی سستی کڑیوان موسیٰ علیہ السلام قوم بن اسرائیل وید قال موسیٰ لقومی یا قوم اذکرو نعمت اللہ علیکم اللہ علیہ دنیا کی سزا ورکڑا ابیوی فَإِنَّا مُحَرَّمَتُنْ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَا دنیا و نعمت بھی بند کرو بیادو اجتماعیاتنا پینزم بابو پاوی کدری خبری وی اول دا چې ظالم له سزا ورکه چا ظلم کوي هغه کې د قابیل او حابیل واقعا ذکر کړه چې د حابیل په شان څه مکیګا چې تا وجنی او تو تناستي بل کتابان دې د خپل نفس دفاع واجب او لازم ده داسه د خپل مال او د خپل عزت دفاع وکه اگر که څوک پکې قتل شي قتل دي شي او درې ما خبره ترغیب اعمال صالحه او تا چې ايو الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله دي د پاره چې کله اعمال صالحه وي دنیا کې بیا دا ظلم نه کیږي او دریم چې مجرم باندې برحم نکه والسارق والسارقة فاقطعوا سزا پی جاری که بیاش پگم باو تیو سلو اختمنا تریو پانزوستم پوری ادیکی تسلیو دا پارد پیغمبر یای والرسول لا احزن کاللذینا یسارعون فی الکفر تسلیات او زیات د اهل کتاب بیان پکې چې د دین استا پریشانی ده سماعونا کالونا ذی خلقنا او ربانیونا والاحبار دغه ټا پریشانی پیغمبر ته د دین و مزیش پگم کی تسلی کی او تاغٹول بیان کرو اور سرد دریو وارو کتابو نو ذکر تورات انجیل قرآن چدا دا فیصلی کتابو نو دی دا دا امت پارلوی وسیلی بیاد اکاون نا اوام بابو تریاسٹ پورے او دی کی منع اکڑا دا موالات دا یہودو نا چی تعلق پسر مسات ہے کنا چی دمرا ناکار حلق دے تو دی منی سے پا دوست ہے سر منی سے او داغی علتو نے بیان کرل دینی دنیاوی تاسو دین پورے خان دی ٹوکے کئی یادرش پیتم کے اتم باب وغی کے تحدید دپار دا علماء سو چگور دی خلق نمانی کئی لولا انا عمر ربانین والاحبارو ان قولهم الاسماء وکلهم الصحت دا سی عالمان چکسو کرس کئی نو کئی با دیو تسنوی دیتا علماء سو اوئی کن ناکار مولان چیغا نای امر و نای نکی دا نهم باب دی دینا شروع کی گئے او دی که ترغیب پی تبلیغ دی یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ولی دا تمام کتابونو ذکرو شو ادغسی دا امتونو ذکرو شو چیغیخو نکی اغیخو امر بالمعروف نای پریخی دی اغیل اخو اللہ سزاگانی ورکڑی چل قینا بینهم العداوت والبغضاء الى یوم القیامة فکر دی امت دا کار پری خود اللہ وزیل ام دا سزاور کی بس پلمین کی بلگی آئی جنگ و جدال وی قتل و قتال وی ادا کدی دا تا دعوت پری خود امر بالمعروف نهی عن المنکر اصل کې امر پیغمبر تکي هو مطلب تنه امت ته هغه خو په خپل دعوت کې فرق نه راوسته چې څو تعالی ویلو نه غي رسول یو دې آیات کې انتهایی تاکید ده د دعوت د تبلیغ او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او غی کی دری موانیا ذکر کئی چه او بنده ولی پاتی کی گی چه اغا امر بالمعروف نه ان المنکر نشی کولی یو وجه دائی چه دسر احساس نی تا دی امر بالمعروف نه ان المنکر تا دی مرتبه ته نه معلومه چې دا څومره الله سره د مرتبه درجه شي نو بس نکې نو ها لکه چې خلق تازه حال نه معلوم چې کوم د پیغمبر دعوت ته غن کوي ولې پتاه ته نشته چې دا سدي سندي بلکې اعتراضونه پی کوي دې سره اسلام کیږي دین شر پسات پیدا کی گیا ہو اگی ندی پوی ازی پا اہمیت پاندی نو زکی پریخ دیں یو وجہ دائی دو امدائی چیز خلقو نیری گی چیزی گی ہو دیر مشکلات تھی دکا چیز سب یعنی آگا پا خلقو کی ماری ابوی چماتا دے ہوئے خلقو نیری گی ادرین وجہ دائی چیز خلق نمانی دیو تا لگیا دیو اغی نمانی نو بس دی علی تور شی اوی چی بس دی غر کی چی نمانی ماخ پا لگاڑا خلاس اکڑا دا دری وجی ماخی دری وارو جواب قرآن کرده اول بلغ ما انزل الیک من ربک پورا سوا چی نازل کرده شوی تا تا در افستانا و ایلم تفعل فما بلغت رسالتا کتاونه کدا کار یعنی یو اما صلی دی پکې پرې خودا یو حکم دی پکې پرې خودا یو آیت دی پکې پرې خودا نتا خپل رسالت ادا نکو دے اهمیت څخه چې یو خبره پاتې شي نلاوی چې پیغمبر خپل رسالت او پیغام نو رسو دومره دی اهمیت څنګه یو خبره ښه هدا خلق نه یریږي والله یعصمک من الناس الله دې ساتي کنا الله دې بچکی د خلقنا فاده کړی ده او کته وای چې خلق نه مانی نو ان الله لا یهدی القوم الکافرین الله او ته ذات نو کې استا په ذمہواره خو بیان دې دعوت ته من دا نه منل خدا الله کار دې دا استاد ذمہواری نه ده دا خدا الله ذمہواری ده خدا غذرې خبرې چې او مبلغ تا مخی ترازی او دے دخپل تبلیغ نمانی کئی دے ما خبر دانا چی آیات کے لگ اشکال لے چی بلغ ما اندلی لے کام پورا سوام چتا تنازل شوی ویل لم تفعل فما بلغت رسالتا نو تفعل معنی صدا تبلیغ نمانی داشوا چه اِلَّمْ تُبَلِّغْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا دا خویو شیشو کتاو نرسول نتاو نرسو اخپل پیغام پیغام دا اللہ ندی کی یو لفظ او پروت تدلتا کی چه بلغ ما انزلیل ارس و طول قرطبیوی جمیع ما انزلیل طول چی صدت نازل شوی ارس و او اِلَّمْ تَفْعَلْ مَعْنَاسَو کتاو نرسو یو حکم پا دی احکام کی یو حکم دا نپاتشو فما بلغت رسالتا تا دخل رسالت حق ادانکو دغه جمی ما انزل پکې ده کنه ټول برسه اګه ټول دی ونرسو لګلې ورسون تا حق ادا نک کېو هر پات شو یو یت پات شو یو مسله پات شو نو بس لکه چې تایس نه رسولی تمره اهمیت یې ده نه ازګه مفسرین وی قرطبی چې پاین کتم تشیئن کتا څه خبره پټکړه فما بلغت رسالته تا پیغام نور سوخا لکه حافظ او شیعگان وی کنه چې پیغمبر څه خبره پټکړي د علی په حق کې د علی په حق کې چې د مخ کې خلیفہ ایدار چانا دے پٹولو کے افضل لے وی دے ندیخ کارکلی تروغ جوڑی پیغمبر باندے ادغا سے مفسرین ذکر کئی حذا تعذیب للنبی تا پیغمبر تا تعلیم ور کئی ایواز اغتنا و تعذیب لحملت العلم تعذیب او تعلیم ورکی ټول علما او تا من امته د امت د څه خبره الله یکتمو شیئن چې ګوره څه خبره پټنه کوي من امر شریعته او د الله د شریعت نه څه شی پټنه کوي خلق تویخا قرطبی وی او حضرت عائشه صدیقه وی لو كان محمد كاتما شيئا من القران لكتم هذه الايه كچر محمد صلى الله عليه وسلم سشي پټوله ته قران نه دا ايت به پټ کړو پولیس دې کې هغه تډیر زور دې کنه ډیر زور دې پکې دا یې پټ کړو تی نه چ خلکو تنویخ کار شي چې ګورال لزله زمرا زور ور کړل چې کيو حرب دي پاتې کنو تاري رسالت ادا نکو او به ویلي چې ماون زلا تبلیغ ستوي قران او سنت ته چې ما انزل چې سنازل شوی دی خبره سه دا نه چې ځان سره جوړ کې کسی قطارې جوړ کې او هر څه خلق ته کتابونه ګوره ګوره عجیبای کسی نو هر څه دا تبلیغ نه دی ما انزل ویلی چې سنازل شوی دی الله طرف نه خبره سه اور سوا چې نازل کړی شوی تا ته درپستان ولم تفعل او کتاب په دې خپل رسالت کې او په دې خپل تبلیغ کې یو خبره پرې خدان ټول دیونه رسول فما بلغ رسالتا نو تاونه رسول الله پیغام الله یاسمک من الناس دا غیره ده خلقنا ما يريقا الله وذي ساتي ذا خلقنا ده وصر وعدك لوا نو بده بانده اشكال لي تي نبي عليه السلام متخل دير تقليفون رسيد لدي پو حد كيوم زخمي شوهو وينتي ساسيد لدي پتوائف كيوم الله وعده کړو چې الله یا سمو کمن الناس الله و اساسی د خلقونه نو څو خواسان جواب کوي چې دا آیت سوره مائده کې ده او مائده خو اخري سوره النذ 112 چې دین ارستو صرف دو سوره نه نازل شوه اخري نو په هغه کې دا وعده له انور راغلی کنه والله یاسمک من الناس لیکن اصل جواب دانه دی اصل جواب دار چلا و دې ساتي د خلقنا تا قتلو لنشیم خبره د نفس تا ستا نفس به ساتي تا نشی قتلو لې صاحب د کشاف وی لا یمکنو مما یریدونا لا يمكنهم مما يريدون ذي لو الله ذا طاقت نور کوي چې د دې کوم مطلب دی چې عمران کې ویلو وما تخفي صدورهم اکبر ما يريدون انزاله بك من الهلاك دې خدا مطلب دی چې نه پریو هلاك وي فالله به زده نه ساتي امام بغاویم و معالم التنزیل کې چې یاسمک من القتل فلیسلون الی قتلک د دینه باندې ساتي چې تا قتلول نشي ښا یاسمک من الناس او دا زخمونه دا خو به ذکر شي چې دا خو الله وعده کړی و اخی واز خلق سرنو پیغمبرم پاکی شاملو چلتو بلون نفی اموالکم وانفسکم ازمی خو بکولی شی پتاسو باندی کنا امتحان خو برازی پتاسو نزی که دیر لوی تعلیم دی امت تا چی پیغمبر باندی اللہ تکلیفو نراوستو نو اغا بسبر کون دا امت تا هم دا سبق پاتې شو چې دی باندې سختی راځي نو دی به صبر کوي الله بوله دا غي صبر درجی ور کوي مرتبه بوله ور کوي ادیو جن حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام یو مقام کې ویلو چې خلق قد موسی علیہ السلام تکلیفونه یادی کنا چې هغه تډیر تکلیف رسول شوی او نبی علیہ السلام یې اوزی تو اکثر مما اوزی موسی اوزی تو ما ته ډیر تکلیف راشه زیات دا غنه چې موسی علیہ السلام تور نو دا بدی رضی او دا تکلیفونه خو بهی کنه دا مطلب څه علامه ابن قیم وی بدائع کې چې الا صحف الجواب ان الموعوده فی الایه چایات کی جوازہ شوی دا کنا ہی عصمت النفس من القتل اذا قتلنا بساتم لا من العذاب الكليه دا نه چې تا تبهس تکلیف نظر رسی نه نه بل ابقى الله ذاکا لرسوله دغه تکلیفونه مصیبتونه الله راوستل پیغمبر باندې ولي ثوابا تاجر وشي کنه او لامته حسن التعصيبه او مت پاره دا یو خیسته تابیداری پر خدا چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه وغدام دا کنه چې څنګه په نورو خبرو کې د امت لپاره پیغمبر په عملونو کې او اسوه په روي دا دغه په دې صبر کیوم دا کنه چې هغه صبر کړو کړو په تکلیفونو دیوم کوي ان اوذی احدهم نرذن الى ما جرى عليه کدی باندې تکلیف راشي رضی بغوری چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې سور راغلو فتا اسا وصبر داو ته به داری وکي صبر وکي نظامت لبو مراد د عصمت نه عصمت د قتل نه چې نفس قتل نشي کولای نور تکلیفونه خو وي په شکل لا ذات نه کوي قوم کافرانو ته ان ته په دې مغم جن کېږي چې زما خبره سوک نه مانی دا زما ارستان ده کنه اوس د دینه پس زما انزل نمونی بیانې 400 ما انزل چې غسدي نا خو ډیر شی دی خو لیکن غټ غټ ته نه بیانې ګران ګران ته نه بیانې په ماون زده کې یو دا خبره ده قل یا اهل الكتاب لستم علی شین او یا دی اهل کتاب ته چې اهل کتاب يهود نو سوارا او تاسو نه په هیڅ دین باندې دا وته وای تاسو چاته ویل شي چې ته په هیڅ دین باندې نه نو مسلمان نه کافر اسمره ګرانه او بیا اهل کتاب وکا چې دا وی هغه وخت کې هم دومره زور وکاو څه چې دی والله چې دا وته وایخه چې لستم علی شین او دا د هر زمانه مولانو ته ویل شي چې مولانو دا څه کوي سلام کار کتلې تاسو الله دې لپاره پیدا کړی چې واس جامه سپینا کې ګیره وګدا کې پټکې هوا ہے او تسبیح واچوې هغه خلقنا مال را ونداوې اها کله د مدرسې په نومو کله د سپنومو کله د سونوم لا سکوې او دومره دولت هم پکې پیدا کړ چې ګاډی مو واسطه کورونه مخ کې جوړ کې خان اندر زرستو جوړ کې کور مخ کې جوړ کې دوا کانال نذیت الله وی لستم علی شین دا خو دین نه دی دا خو يهودانو سوار او کار دی اغیله مو خپل خلقو ډیر سوار کول ډیر چې مونږ به په خولې ښکارو چې استاد مطلب دا دی پارس باندې پورای کنا اچا ته عزت نه نو مونږ به په خولې ښکارو دا وګورو دا الله یو ته وای چې لستم علی شین اسی وزن تا ګوته نیسه چې مونږ علما یو مونږ علما یو حق زنده باد در دې کار ته په څو دمای ته خبرو کنه پته ودی ولګي کنه ها ستا په خوا کې شرکونه کیږي ستا په خوا کې زیارتونه دي درگاهونه دي لو ګرما ګرما جوړه ده دې ګونه دي او پتیلی دي او شکرانی دي نظرانی دي او تا چې ریویل دي خلقو ته چې خلقو مکه شرک مکه ته وای کنه ها نئے تاسو پیس دین باندی زکا دین دا اللہ کتاب دیم او دا اللہ کتاب تاسو ڈیر برا یخ دیم هغه ته بسېړې یک دین نه دو تر څخه او تاسو ډېر برې خوي نور کتابونه راوستي دي توبه چې دا علم دي دا عالمان دي کتابونه ته پراته دي پیدا پیرا ننا اللہوی حتی تقیم التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم علب تاسو عالمان شیم چه توراة راو اخلے خدمت یہ اوکیم او داغی احکام پا خلق باندی نافذ کے او جاری کے اے یہودیانو والانجیل و انجیل راو اخلے اے نسواراو استاسو دین دار کنافا وما انزل الیکم من ربکم او اغا قرآن چه نازل شوی تا استاد رب استاسونا دا اللہ ټول اسمانی کتابونه بمانی نو پا دی امت کی با پا مخ کی کتابون ایمان راوڑی چه حق کتابون دی تورات و انجیل چه کم نازل شویو خوا او دا قرآن خدمت بکے قرآن بزدکے او نور تب بیانے دا دین دے حضر مولانو پا کتابونو که اسمانی کتاب نشتا بس پلانے کتابو پلانے کتابو دے دان تیخی دیسا ا قرآن تا نلحس کئینو چکنے اللہ خدا را لے گلے دے مونگتا نو دی وجنا خلقو اسلان کی گا نخا دا خلقو اسلان کی ولگروس تروس تا گمراہی و شیطانی زیادی گی دا وجدا دا چے اغاس الشینشتا کا نخا دا خو د خلقو کتابو ندی ولیزیدن کثیرم منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا اللہ رب العزت وی قرآن چی دے کنا دے خو با خود زلد اخلاص امانی عمل با پکے یقین با پکے نو بس دے استامر گرے دے دې دنیا او آخرت کې ساتي او کچره د سره دې چلول شروع کو نو دې غره په سړی باندې بیا راګرځي ریاکشن کوي ته کې ریاکشن شته کنه ها ولي یو خامو خاص زیات یې باندې ډیرو ته ځدي اهل کتابونه ما انزل الیک من ربک قران چنان شوی تا تا در افستانا تغیانا و کفرا دیتا با تغیانا و کفر دیاتی او چسو کو سر پا رانا کی نزی کنا او چل و سر کئی اصرف دا دنیا دا پار اخلی او زان پی پورا کئی او خوراکون پی کئی ناغی تا دا قرآن تغیانا و کفر دیاتی دکی خدا دوالا خبر اشتخا ڈیفیک سایڈ پا کیوم اشتکنا تغیانا و کفران فلا تاسا علی القوم الكافرین تسلی ورکی چشتا دیر آسی خلق پا دنیا کی خواه تخپل خبر کوا بیان کوا او مغم جن کی گا پا دی قوم کافرانو دا دا افسوس خلق ندکنا چیتا پا دی باندی افسوسو کیم پرویم اسا تبس پل کار کوا فلا تاسا ان الذين امنوا بشكا كسان چې مؤمنان دي والذين هادو او کسان چې يهوديان دي وسابيون او هغه چې بيزين دي د دین صفته نه لګي چې سي خوخاينه کوي سابيين ون سوارا چې سيان سوارا دي ټول تدا اعلان وکه ټول توای چې راشه زما دعوت واوره چې بیا دا ګلن کوي چتا همون تاسو نه دی ویلي مونږ خو ستاسو خبره نه یو پوښیوی پیراشي چې پوام کوم کنه ها زما خبره دا زما دعوت تا دې زما پیغام من امنا بالله هغه څوک چې ایمان راوړي په الله باندې چې واحد لا شریک دی والیوم الاخر پر د آخرت باندې چې قیامت حق دی بعث بعد الموت حق دی بیا ژوندون او حساب کتاب او پولیس ورات او عمل نامی او میزان دا ټول ومانی کنا عقیده توحید دا فعمل صالحا او عمل کی پسنت رسول فلا خوف علیم ولا هم يحزنون اس یر بنی پدی باندی او نبدی غم جنشیم اعلانو توکا چه دا زما اخکارا دعوت دخا زما اعلانو زما پیغام دا دخا اللہ رب العزت بلا تسلی ورکی چه دا اغا خلق دکنا اللہ ما تمعلوم دی تد دین اولی پریشانی که دا اغا پخانی دو کمار دی پخانی ٹک مار دی لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل يقينا من غاستوا فخواذا بني اسرائيل فهر وقت كي وارسلنا اليهم رسلا اور علی کلی مونږ دی تا ډیر پیغمبران کلما جاءهم رسول ذا حلقا کلما تب کلما باندې دی هر وقت کې چراغلی دیدی تایوزی مشان پیغمبر لکه موسیٰ علیہ السلام گنتی عیسیٰ علیہ السلام داسی پیغمبران تا بمالا تهوان فسوم فاقا مسلمان دی چنگوختا ظلونو دیدی او کنا عجیبا کار بس توحید دا مسلم دا تا نفسونا نگوالینو چا تایوینو آقا سٹکا تا کی او خپشی لا تهوان ولی نفسونو سوختو شرک او بدعت دغه او هغه دغه وخت یو دنیا مزیدی پکې هدا دنیا دوستانی او رابطی دی پکې او هغه خوشاله دی پکې دغه وخت او په توحید او سنت کې هو مصیبتونه دي تکلیفونه دي نو دا ځکه نفسونو نه وخت ځکه چې نفس خو خوشحالي غواړي نفس خو هوا او هوا پرستی غواړي هدي کې دغه شی نشته ښه آزاد آزادي غواړي لکه خلق چې نن وایي کنه چې مړ وایي آزادي کوا دا مکوا هر چا سره تعلق ساته هر چا سره کې نه پاسا هر چا خبرې ته خوایا او په چاره دم کوا دا پټکو علم داس دی خد دی په چارات مکه وای کنا پیدا مونږ کوم په قران نه خبر کنا چې قران هر آیت رد دی د باطل هر آیت مراغلو دی تا پیغمبر په مسله چې نو غوښتان زلونو د دیم فریقن کذبو یو ډله د پیغمبرانو یې دروغجن کړان وفریقاً یقتلون او یو ڈالا دا پیغمبرانوی قتل کری دا و قتلیی دا خواب خلق دے تو خود اللہ او سات لی واللہ وی آسمو کمین الناس خواب تو خود اللہ او سات لی اڈیر قتل کری دی ڈیر سوال پیدا شد چرداؤ که او ڈیر ظالم سلی کن خو پیغمبر لداغلہ سورزی خدای نه نیریږي پیغمبر لیلا سورزی الله رب العزت وینا کنه دا خو د نظریې خبره ده ها نظریې ډیر زور اور شي توبه نظریې ډیر زور اور شي ها نظریې دا جوړ شي ولا کنن چې د دې نظریې جوړ شي دا چې ناکار سوق دي شریان سوق دي فسادیان سوق دي پنجفریان لغال نو د دې موسنه کې کني به مرګ نه پری دی غره ها توبه توبه زمره به دا چا سره دشمنی نه چې پلاره ولا وجلې څنګه نران خو دې ډیر کنه چې زمره دې خلق سره دشمنی ده توبه توبه چې دلری نه وینو تاندې تریو کې الکه هلار بدل کې او د هر څه یو نه تاسو کوي الکه ته کوم په لمانځل دی نو کاغا تا اوی چه ٹاپو تا نو دیر دیر خپشی ولی دا یو جماعت تے نور جماعتو نا نشتا او که داسې کمزورې غون تی او غلی شي نو دیو ته وي وی خطو جوړ ټاپو ته باندې راځي الا کې ټاپو کې څه چللې سراشه نو تابان دی مو خپل پزلو کې نو دي دا نظریه جوړ شي وا پیغمبرانو په حق کې ها چې دا ډېر خراب خلق دی او ګوره غلطه خبرې کيو د مشرانو خبره نه مانی او د دین د مشرانو دین نه مانی نوې نوې خبرې کی ګوروتا خلک خرابوي په دې په قتل کې ثواب دی دا وي وحسبو او د دې دا ګمانو الله تکونا فتنه چنه دا قتل د انبیاو سګونا او ای هو ته ګنا نه کا دا سګونا نه دی بلکه ثواب دے اری و تویلیو کنا دکوستی وی خوابی وی چیو پنج پیرے دے قتل کنا سلو شیدانو ثواب ناغی دیتا گناہ وی اگوی دمونگا سے عمل خراب دے خوزا کپا دیبان دے اللہ و بخلو چیو شریع و پسادی با قتل کو داو ناغی گمانو اللہ تکونا فتنتن چندے دا قتل دا نبیانو سکنا فتنه ستوي عذاب توي خا سورة زاريات کی براشي 14 آيات سے الله وو ته قیامت کې وي ذوقو فتنتکم وي سکه ها اج تاوي چې فتنه نه ده کنه نو څه وسکا ذوقو فتنتکم ان عذابکم معصيتکم اګونه ده وسوسکا چې تاوي داس کوئی بات نہیں فامو روڑاند شو د ہدایت نا کا تے وتا نا وردی ګوری نا ته پرستو زیتا مرکز تا وسوم او کان شو نو اورې دینا رچی وینې نا ګورې نا نو تاته به ہدایت پکما غاړه راضی د دین بتا کې پکما غاړه راضی الله خدای دې پرسترګې وګونه پیدا کړې نو چې تا هغه بند کړو فهمو وسم نو لاندې شو دا لیدو د حق نه کان شو دا ورېدو د حق نه نو خپل پیغمبرانو خبرې وانه ورې دي ثم تاب الله علیم بیا الله مهرباني وکړه په دې باندې نو دې امت ته پاتې کړل چوری گا آخری پیغمبر راشی نو که دده دا خبر آو مانه لکن کن دتا ممشری وائی سم عمو و سم بیا بیا راندشو دده قرآن نا دده هدایت نا و سم او کانشو دا او ریدو دا حق نا قرطبی وی عمو عمو عن الهدا و سم عن سماع الحق کثیر منو دیر کثیر منهم ډیر خدا غسین او ډیر حکانو لاندې ښا او روخ په کې ډیر لګی کنه ښا الله بصیر بما يعملون الله یو کچا ته نه معلوم نو ماته معلوم دي ماته معلوم دي کنه که خلک وایي چې را مونږ خو په دې کې څه غلطی نه ده لیدلې الله وی ضروري څه هلون دي کنه ښا اللہ لیدن کے پاغاملو نوچی دیئے کئی دا یو خبر ذکر شو دا ماون زلہ سمرگرانا و توبت قتلونا پاکی دا پیغمبرانو رالو کذبو تکذیب پاکی راگے سمرگرانا خبر و نو دویما نمونا چی بلیغ ماون زلہ ارسوا اگر دا خبر دا لقد کبر اللذین قالو ان الله والمسيح ابن مريم يقينا بشكا كافران دي او کسان چې دا خبره کړی دا چې الله بل څوک نه دی بلکې دا مسیح عیسی علی السلام دی د مریم دی قالو دا معنا نه چې په خلی ویلي نه عقیده هم دا ده کنه کله قال په معنا د عقیدې سر راضی ښا د دې عقیده دا وا چې عیسی علی السلام خدای بل څوک نه دی ان الله هو المسیح دا مخکیم تیر شو دی صورت کې 17 آیات کې خپل ته جواب داسې و ډیر د زور چې بدبخته دنیا روانه همان یملک من الله شیئا ان اراده کله اراده وکړه او لاس واچو بیا ول سوک مخه ل راضی او دلته جواب بل شانت دی چې ګوره زی سو یو او تاسو وی او دې کې رد دی يهود پاره دروغ باندې چې دا مونږ ته عیسی علی السلام ویلي دي چې زه خدای یم ګوره الله وی دروغ یو هوته داسې ویلو ښا وقال المسيح اویلو دی تا عیسی علیہ السلام په بیان کې یا بنی اسرائیل عبد الله ربی و ربکم چې بنی اسرائیل د الله عبادت کوي د الله بندگی کوي هغه زموږ رب دې زی بندې ما هغه تاسو هم رب دې مونږ ټول د الله بندیان یو انه شان د دې مې شرک بالله هغه چې د الله سره شرک وکړ فقد حرم الله عليه الجنه نو الله باندې کو پاغ باندې جنت خپل او مشرک باندې جنت باندې هدي له کته پنګ دي سو زکات نه جوړ کړي بس خو چې خبر خلو عزي یا الله او يتوال جنت زنه غواړم خو په یو ذکر نکېږي عمل دې رکولې کنا دې جنت نه کته پنګ دي الله یې ما په بن کړې زکه چې دې شرک کوي فقد حرم الله عليه الجنه نو دې وکم پلذي نو الله یې بل ځای خو نشته او ماوا النار دل ما ځای جوړ کړې د اوسې ته د زړه حایش ته کنا او ماوا هون زه د اوسې ته ور دې نو سوال پیدا شو چې دا ډېر لوی سړی و حضرت مشران ډېر لوی خلق و بزرگان دین الله یو مال الظالمین من انصار تو مشرکان و بددگار نی دا خو یو الله دی هغه د مؤمنان و بددگار دی د دې خو څوک نشته دا خو اوس چې دنیا کې خوشحالی ده خاموشی ده امن ده ندی لگیا دی پلانے سے با ادا نمونے دیر پدرانا باندے اخلی خوا او چلتا که کل اللہ رب العزت را گیر کی کنا ار سلے با دلتا نگوری دلتا نگوری چیلہ گون تکڑا سوشی کنا بیا سوک نئی خوا دکانو نبندی اسوک پا دوربین کی نخ کاری دا خو الله وی دې سلی دلی نه دی نشته دې ظالمان د پاره هیڅوک مددګاران درې منمونه زمان زلا لقد كفر الذين قالوا ذا اعلانك يقينا كافرن شوي دي او کسان چې ویلي دي ان الله ثالث ثلاثه چې الله دریم دی ګورو ته ټول ورستو هم شرک یم بے ادبی کی دمر لوی گستاخی اللہ خو چرتا پدریم دے کی دے اول عیسیٰ علیہ السلام دے و بیا مریم دا و بیا اللہ دے سالس و سلاسہ دا ما کی دا و پکی تنسوارا ہو اللہ خو دریم خدای دے دریو خدایانو نا دا مانا دے سالس و سلاسہ خلق نیا دی اغی تا شرک نوی اکا سالس و سلاسه شی اوکا رابع و اربع شی کارسی شی اغی تا شرک نوی چه آلیه و تا نوی اب سوره مجادله کی راشی ما یکون من نجوا سلاست الا هو رابعهم ولا خمست الا هو سادسهم اللاوی نیستا سجرگا د دریو تنو مگر زپکه سلورم یم او نه دې پینځو تنو مگر ز پکې شپګم يم ناغه حسین اخو داغه غالي خبره ده چلاوي زده سره شریک مخه زتاو سره شریک ما او ما سره شریک نشتا دا چل کنه ها الله ارچا سره شریک دی ها کوسو لس دی کو شل دی کو پسونو دی په لکونو دی فالله ور سره شریک دی ها فالله سره شریک نشتا عزیز علمان الله سره شریکان پیدا کول چی عیسی علیہ السلام در سره شریک دی روح القدس در سره شریک دی ذکر رد کئی ان اللہ صالح الثلاثہ او آلیہ و تذکر او باسو کسو کوئی زدان نر او باسے منگو ایو تلور شاہ پلو کٹی وما من الہ دیویلے ندی دو قرآن سیاق سباق دی چتا کتاب دی پستر گو ندلی دلنو ولی جس کمی درجی دیویلی دی پس سیاق سباق نپوئی گی تو قرآن پخپل ما من الہ نوی چه مطلب سده تدید خبر سمطلبو چه اللہ دریو آلیہونا دریم دے دیو مرتبہ اولوار کریو خواب نو اللہ رد کی پدی باندی دیر موقت چه ما نافیہ راوڑے من دے استغراق راوڑے الہی نیا نکرہ راوڑے دا نو بس دغا پا عربیت کی دغا دا بلاغت عداد تی نو نشت دے حسی و حاجت رواو کارساز مگر دغا یو حاجت روا دے الہ واحد نشت دے بلو عیسیٰ علیہ السلام نمریم نبل کشاب دا مانی کئی خوا ومن لیل استغراق والمانا وما اله قط في الوجود دا وجود لفظ د امام رازی نه دی خوخه دا د تاریخ په خبره ده خو صحیح خبره ده فل امکان به ویلو امام رازی وی وای تاسو پوهیږئ هم هغه دی استاد دی زموږ شریته نړیر مخ کې ده کنه ناغوی قد تو فی الامکان بیویلی چنشتا دی الہ ہرگز پہ امکان کی وجود کی نا الا الہم موصوفا بالوحدانیت تاویو الہ دی لا ثانی لہو داغ نظیر نشتا دی داغ مثال نشتا دی دا پاکی دا عیسائیان و بلاقی دا وقت دا دیر شید کدی چتری عقیدی دی دا دی کا نخواہ سو کوئی چې خدای بل سوک نه دی مگر عیسی علیہ السلام دی دا یعقوب یو هغه کوم پاغه وخت کې درې ډلې و اوس کو بشمار دی یعقوب یو ویلو چې الله او المسیح ابن مریم اځم هغه چې ویلو چې عیسی علیہ السلام د الله زیات نه ملکانیو او دریم داو چې وی سالس او سلاسه دې تن استوریوي دا اوه کې درې اوس خو ته دنیا ډکه ده فلم ينتوا ما يقولون الله ويكم ان نشو د دې خپل خبرینه يقولون يقولون ولوي رد کوي پاغه جاهلان باندې چې اوسلې باوا زکی یده بونه رغوسا او یده بغداد شای میرانا وی تا باوتا مشرک نوه بولی تا پوست نو کا چی دا تا پا کم نیتوی وی تا با تکیه دوتی نکو ما ما دا قرآن نا تا پوست کرده ده چی قرآن وی چی پا دی قول بانده ده مشرک ده مرا بیا بیا وی قالو ان اللہ قالو اما یقولونا او تبا دی تپوس که کستا سنیت دی تا تپوس خلق پا کنایاتو کی کئی مجملاتو کی کئی خواب او پا صریح کی تپوس تاجت نئی ذکر صریح کی دا قیده دا اصولیینو چی دا لفظ دا خپلی مانا پا دے اولار دے بس کتا غا ماناو نکی دا لفظ ہوئے ان ام مانا سیش وحا لکتو لا الہ الا اللہ نشتے حاجت رواو کارساز مگر یو اللہ دے دا اللہ مانا دے و نکڑا دا خو عربی دا ننا دا صریح دے دے دا خپلی مانا پزے اولار دے چی دے دیوئی نو بس دا مانا شوحا صریح کی دا کمال لکن خوا دے کی مانا تاجت نہیں دا لفظ دا غی پزے قائم مقام دکا یقولون زکوی اللہ وی کمانا نشو دا دے خپلو خبرونا لیمسن اللذین کفرو منهم عذاب علیم نخام خواب رسی دے کافران تا پدی کی عذاب دردناک او قرآن ارزه کدیر احتیاط کئی خواه حضرت شیخ بزکوی طالبان تا چه بی سوچ و بی فکر امرا بغوائی کنا احتیاط کوئی احتیاط کوئی چه قرآن احتیاط کرده ولی سکا پدین سواراو کسا مسلمانانو کنوس براشی دیر زیادو نمنهم یه زکوی وبرس یا کسان تا چې کافران دی پدی کی هغه عذاب دردناک افلا یتوبون الی الله و یستغفرون ترغیب دی الله وی دا سه بدبخت دی ازلی بدبخت دی چې توبه نو باسی الله تا دا قلمن انسان کار خدا چې کله گناو کی نظر وی چې الله پوانشوما غلطی را نوشوا مافی را تاوکی خدا او خیار ندی کنا افلا یتوبون الاللہ تکورا دا حمزہ و دفا میند که خام خاصی خا تکا دی دوارو یو بل سر نلگی خا نو ایکفرون فلا یتوبون الاللہ دا ظالمان ایشرکون فلا توبون الى الله شركنا كيو توبه نوباس الى الله ويستغفرون او بخنا نغوالي ذلانا اغلا وسرد والله غفور الرحيم الله ذخبل ذات بحق هر ذي دعوائي چه خلق ورز غفور الرحيم يم ذبخون كميربان يم حضورت وقوائي چه ذي وورم کنا چه استغفر الله بس نو بس زبا تمافیو کما نو چه استا سنو آئے کنا زما جد تے اللہ غفور رحیم ہر کلے چه ماون زلا ذکر شو اغٹول داو دیسا علیہ السلام خبر وخا دگا اہلی کتاب ٹول پدگم راشوی نو اول ردنو کلو پا باطل نوسوتا حقیقت خی چراشه صحیح خبر ادا ده چې مشرکانو استاسو عقاید غلط دي دغه عقاید غلط دي راشه چې صحیح نظریه توخیم د عیسی علی السلام په حق کې دا اصل نظریه چې قران ویلي مل مسیح ابن مریم الا رسول دا ټول رد یو کدو طولو عقایدو دا اہلی کتابو چغید عیسیٰ علیہ السلام پا حق سویلیو چا داویلیو چا دا اللہ زیده چا داویلیو چنا هو المسیح ابن مریم چا داویلیو چا سالسو سلاسا واللہوی مل مسیح ابن مریم نا دا غلط خبر دیخوا ندی عیسیٰ علیہ السلام الہ ندی عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ندی عیسیٰ علیہ السلام دریم تدریونا الا رسول بس صرف دار بل سنشتا بکی دا اللہ استاز دے دا اللہ پیغمبر دے قد خلت من قبله الرسل او ترشوی دی مخکد دنا پیغمبران دے بلا نہیں ترشوی نو نا خلا جوان دے دکن قد خلت من قبله الرسل خلت مانا صدا فنا دا فنا ناغی فنا شوی دیو دے لانا دے پنا شوی کن ذکا من قبل الرسول یعنی دیبا هم دغا صفنا کیگی پخپل وقت بانده قرآن قصی جملے ذکر کرده سورہ علی عمران کی چویلی وما محمد الا رسول ذکا داغا پا حق کیم خلق ناشنا نظری قائم کرده چا غلطی چا ساحر دیں شاعر دیں درو جوړ کړی په الله باندې اچھا دا کدي چې نور دې همیشه وي په دنیا کې دا ټول غلطي عقیدې نو ما محمدن نه نه نه د محمد صلی الله علیه وسلم حقیقت دا نزل کتا څه چوای بلکې الا رسول دا الله نو دې ته حصر اضافي وي ښا دا په نظر سره دغه صفاتونو ته وی چې الا رسول ها دغه صفاتونو ته چې د خدای زیه نه دی خدای نه دی دریم د دریو نه نه دی صرف رسول دی دغه نو دا مطلب دی چې ولی نبی او ته نشي ویل دا صفاتونه هم شته دي دا سينور د پیغمبرانو صفاتونه دي مبلغ او تویل شي مجاهد او تویل شي نن دا حصر په نسبت سره هغه تکړه دی چې کوم د خلقو نظریه وی واقعي وی ښا دې ته حضرې اضافي وي تیر شوی دی مخکې ددنا پیغمبران دی رسیم داری په شانتی دی و امه صدیقه او مور د حضرت مریم رښتینی ده پاک دامن ده ډیر لری ده د ګناهونو نه داغی دا مقام دی صحیح نمی او تواغ استقا اگه که دا خدای توب صفت نشتا دی اگه که دا الوهیت صفت نشتا دی بلا دا دی چه پیغمبر او تنشی ویلی کنی ویلی بیو کنا چه الا رسول و امه رسولتن دا بیو ویلیو کن نبیتن نانا صدیقه وی خواب دا اوچت مقام دی دا ولایت دا داغین اوچت مردبا دا صدیقیت خان تکار زمانه که پیغمبر سره چې څوک په اخلاص مرگری نو اغتا صدیق ویلی شکن خان نو دام دا خپل عیسیٰ علیہ السلام سره په اخلاص مرگری وخان صدیقا رشتین دا پاک دامن دا او معصوم ادا ده گناهونو نا دو لوحیت صفت پا یو که نشتا ولی کانا یا اکلان الطعام دا دوانا محتاجو عیسیٰ علیہ السلام محتاج حضرت مریم محتاجا دا مانا کانا یا اکلان الطعام دا مانا چه خوراک دیکھ خود چا شک نشتا ده او یا برت کی پاک ظالمانو دې امت کنا چری او سره اونیسی کنا او ته مهاشي نو له پریدي چې خدای توپ ته ورسي ښا بندوي خوشکل ویزان له جوړ کړی د پیره جامه او لباس به اغوستي او دا پیرانو ځان له یو لباس ته ځان له یو هيئت ته په چار ځان له ملکی صورت جوړ کړی ملکی چې ډېر ښایسته لباس وګدو ډېر غټ پټ کې تک سپین او ډېر په سنتو برابر کریم پاوډر دې موږ ځالمان استرګي وېدا سکړی ښا د شیطان استرګي دې کنه ښا حداسی بگوری حلقو تا چو تبوی دا بس جبریل ناستے خبری با ام دیر نکی اخلق با سر دیر پا دب باندے سلام و کلام کئی خان نو خلق بیا سوئی چو دے خوراک نکی دے نور سر دنیا کار نکی با داس ناستے او دا اللہ رحم دے پی بسو نبکی مرض شتا نبکی بیماری شتا نبکی اس نشتا دا رو رو خدای ترسی کا نخوا دے خوب نکی طول مر رو جائی او اللہ تولاری دنیا کار کسب نکی او خدای والا خرزق ور کی او غیبان رزق والا رازی نو دے پا غیر دکو چکانا یا کلان اتوام دیخو بخوراک کاو دیخو محتاجو کانا یا کلان اتوام دے یا کلان اتوام مانا صدا دادا چی دے توام تفکرو کا چی دا توام سنگا پیدا شوے دے تا خو نو تا خو چی داناو گور دے دا پزمکا کی نو اللہ پیدا برنا بارانو کدا اسماننا نو زمکا کی نو پیدا شو نو زرغنت نو شو دقسی نو بیا پی هوا لگی دا دقسی دا دین مخی پدی زمکا کی سمرک خواری شوی دا انسان پی کڑی دلی دی ساروی پی کڑی دلی دی اگر امبی او لور او کخی او بیلچے پکی استعمال شوی دی بیا پکی سمرسی دون استعمال شوی دی لو شوی دا غوبل شوی دا بیا پا جرنده که اول شوی دا ابیا پا خانک که اغا گلی شوی دا ابیا تینا دوڑه جول شوی دا پور پا خشوی دا دا دی دمرا سی دونو تا محتاج دی او کنا بنده دی طولو سی دونو تا محتاج دی باران تا زرغنی تا او خواره و مزدوره تا دی انسان او کسب دا سارو تا او بوتا او هوا تا کانا یا کلان اتوام دا آسان کار دی پدی یوان ولی که سمر کارخانی پا حرکت کی راغلی دی دی طولو تا انسان محتاج دی خواه ندتا الہ وی یا کلان اتوام انظر کیف نبین لهم الایاتی اللہ هر عقل من توی چو گورا پا نظر دا عبرت انظر دا مانا نا چو سو خوی نیسنا نا عبرت واخلا فکر اوکا سرنگی مونگ بیانو دی خلق لا دلیلنا دا خپل وحدانیت دا وحدانیت دلیلی بیان کفا نو دیتاو مگورا شیرا دا دین اوم بیو سلی عبرت ناخلی نو آغا خوب انسان نی سم منظر ابیا دیتاو مگورا انا یو فکون چ سره د عمره کار دلیلونه نه خلق کم په لول ټکړې شو او نمانی وسکار څه وته وای ځواله خبره تعجب دي ښا کله الله رب العزت دعوت ته وګوري دلیلونه ته وګوري اثبات د وحدانیت ته وګوري نو ډیر ناشنا دي ډیر نو کدی په لاره د خلق دی نفرت ته وګوري دا ناشنا دي ان یو فکون دا پنده شیخ وی کنه فدیس زیون کې به وی داسې نورم زیون راضی الله کی وحدانیت بی عجیب او مشرکون کی نفرت بی عجیب ډوړ عجیب سې زونه ښه قل اوایا وتع تعبدون من دون الله تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا دا غچا چې نه دی مالک تاسو د پاره نه د zarar چی دن لري کی ان د نفع او فائدې چې درلې درکې ولې دا سه مخلوق عبادت کویل کغار سوک دی ما الله هو السميع العليم الله مالک دی د صفاتونو د اولوهیت او ریذن کې دی دار خبر یو په دې پارسون دا سلورم نمونه دا دماؤن زلا قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق هو اعلانو کا چه اهل کتابو که یهودیو که نصارائی زیادت مکو پخپل دین کی ناجائزا لا تغلو فی دینکم غیر الحق غلو زیادت مکو پخپل دین کی اغه زیاته غیر الحق چې د حق خلاف دي ولی حق توحید دی او تاسو د الله سره شرک کوئ، څوک عیسی علیه السلام، څوک عزیر علیه السلام، دا غلو ده کنه. او دلیل هم څه دی چې یره مشران داسې کړي دي نو موږ د هغې خبره کته نشو غورځولی. لخه ولا تتبعوا اهواء قوم مروانیږی خواهشاتو د یو قوم پسې، قد ضلوا من قبلهم چې هغوی ګمراه شوي دي مخکې مخکې د دې نه، همشران تاسو او ګمراه شوي وو، اپا خپلا گمراهی سکے وَظَلُّوا كَسِيرًا خلق ازان سر اڈیر گمراه کرے دے توبہ تبایی کرے دا زکا خلق اجزان ہوئی چه بس تا زمونگا عرص عرص دینو دمرے پہ اعتمادو خوا چه اگر دو کفر خبر بیکولی چه پاک اخپل و مشران و پالیمان باندی دا اعتمادو وی خدای اغا زی چی دی کم زی دا بے گو روی سیو دا کفر خبره نه کنه خواه تم روی وی خدای اغا زی کی چی دی کم زی اغا با دی پسی گردی نو اللہ وی غی خود دنیا گمرا کردی دا اضلو کسیرن دنیا گمرا کردی دا غی خود اغا کارو نکلی دی د قران به ادبی څومره ورته د جمعات به ادبی دیکي بغړې ده جمعاتونو کې بغړې ده استادانو به ادبی اضلوا کثیرن فضلوا عن سواء السبيل دا د سنه گمراهو د صحیح لارې د توحید نه گمراهو دا ډېر بد لګي دا نمونه ذکر شوی ماون زلا هغه ټول په دې اهلي کتابو کې ویخه نو زداري عذابونه ذکر کړي لعن الذين كفروا من بني اسرائيل فلعنت کړي شو کافران د بني اسرائيلو على لسان داوود او عيسى ابن مريم صبح جباد داود علیہ السلام چی خیری و تکڑی وی صبح جباد عیسیٰ علیہ السلام زوید مریم دا عذابو نو کنا خوا داود علیہ السلام پو وقت کی چی خکار شورو کدم ایانو وی اغدم روی چی اللہم ملعنهم و جعلهم آیتن یا اللہ تپی لعنتو کی او تیز خلق دا پارا عبرتو گردے تاس عذاب ورکی چه خلق تن عبرت و آخری نو ویغست کن و جعلنا نکال لما بین ایده و ما خلقها عیسیٰ علیہ السلام پو وقیم اغداو چا اللہ ام لعنهم کما لعنتا صحاب السبتی اخوات معلوم چی اللہ دا سی لعنت پیوکی لکد آغا خالی والاو باندی چی دیکھر نوی دین خنزیران جوڑ شنو امام رازی لیکلی دا ټول خان ذالک بما سو کانوا یعتدون دا زکه هلاک او شو په لعنت شو چې نافرمانی کړی وا او د حد نتی ریزن کی کانوا لا تناون عمن کرن فالوه ته سلوجه بیانی دا سو خان نافرمانی سو اګه دا چې نه به منې کو خلق د ګناہوں چې خلق وکاو ها دې په پروا نه و کوي وای په خپل قبر کې وسملی ها ځان وهلا کوي وای لا یتنا هونا اگر کو سو کې لازمی معنا کوي چې لا ينتهونا ولیکن هغه معنا به تر ده لا ينهى بعضهم بعضا لا ينهى بعضهم بعضا وهو الذي عليه الجمهور امام رازوی تر جمهور معنا ده بعض سمانا ان علمان پکیو کنا غریب خلق نمنه کا کار سبے کولو او بس یو بل ته چا به ته وی چې ګوره زوره خو ته وای کنه هغه به مو ته ویلې چې نه مانی نو بس دبه سما کانو یفعلون ډیر بد دی هغه کار چې دی یې کوي څه مطلب چې خلق نه مانی کوي د کفر او شرک نه نو الله ویل بئس دا ډیر ناکار کار دی هدی وی دا کار دی تکم داری کوئی فی دلیل علی ان ترک النهی عن المنکر من العزائم چې دا خلق نه منی کول د منکر نه او د ګنا نه او کفر او شرک نه دا هډیر لوی ګنا دی کبیره دی نمداری کوئی فیا حسرتن علی المسلمین افسوس ته په مسلمانانو فی اعراضهم عن دی خوړو پروانه ساتي دي کسو کار سکی نو کوي بو یې کرنے ته جانے ته ځان لے کوي موږ ترا کثیرم منهم وینیت ډیرو لرا پدی کې یتولون الذین کفروم اوڑی او مرگری کیگی او محبت کی دا کافران و سرام خود بکی چی گناہ تا گناہ نوئی کنا شرک تا شرک نوئی نو بس یو شیش کنا لکا اس چوئی کنا مشرکانو سر ناس پاس مشرکانو سر پروگرامنا مشرکانو پس منزونا داغا دیکنے تولون اللذین کفرون لبئس ما قدمت لهم انفسهم بیا الله وی لبئس تمره تمره ناکار پیر بد دی هغه چې مخکې کړی دي تا دې خپل نفسونو دا د نفس او د خواهش تابعداري ده پیر بد دی هغه چې مخکې کړی دي تا خپل نفسونو اسو شه دي ان سخط الله علیم چې لا په دې باندې غصه دي ادي پوي ګنه بنا اللہ دمون نرزا دے اللہ دمون اللہ بمون محربان دے اللہ گو روی عرصی را کڑی دی پہ قرآن تو گو را انسخت اللہ علی اللہ دن خپا دے اگو سای در باندے جدا تسکے تدا دشمنانو سر سلکی نی و بلعذابی هم خالدون او دیبا پا جہنم کیا میشئی اوس وته الله علاج کوي ها هر چاته کې اوسړي وی چیرې زماده خو هغه چې زینه جدا شوې او دې سره میناس تولاړه غم خادي نه وي او چل ناراضي ها ډیر خلک یې کنه وی چل ناراضي کنه څنګه چې نه جدا شو الله او ته چل خې ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء کدي ایمان نه وړي په الله باندې په توحید سره او په دې پیغمبر باندې د دې سنت تابعداري کړې او په قرآن باندې چې نازل شوې دي تا علاج دي نو ها صدا الله وحدانيت منا تو دو پیغمبر تابیداری و کاؤ سنت او تا قرآن لراشا تا دین او بچ شکن خوا متخذوهم اولیاء نبیونی اولی دی کافران لرا دوستان ولیکن کثیرا منهم فاسقون لیکن دیر دو دین چل خارج دی دی ایمان فاسقون خارجونان ال ایمان قرطبی ہوئی دی نکی دا کار گا اللہ و تا چلو خو ہو خوا ہاں چی چازا سکڑی دی نواغی تا نخلاص چکا نخوا چی چا توحید امنو او سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا عمل کرا ہستو او قرآن سره تعلق جوڑ کو نباز اگی تا نخلاص چکا نخوا دا طریقہ دا واسو لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَتَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا دا اوسوي چې مکه وي او سره دوستي مکه وي مکه وي کافرانو سره مساته تاسو الله وي زړه ته خیمه دشمنان تاسو خپل دشمنان نه پیژنې لتجدن خامخا اومی بوتو هر چاہتا ہوئی هر چاہتا اے بندہ دیر سخت خلقنا پا دشمن ہے کی دا مومنان و مسلمانان سرا سوک دی دو قومہ الیہود یہودیان دی والذین اشرکو و مشرکان دا مسلمانان سخت دشمنان دی خوا بیاون گور یہود مخ ککلو او اشرکوی رستو چې د یهود د دشمنی پکې ډېر سخت ده دا دوه دشمنان دی الله وی تاسو یې نه پیژنې دوستان څوک دي الله وی ولا تجدن قربهم موده او وبممتون نزدې د خلقونه په دوستۍ کې او محبت کې للذین امنوا د مؤمنانو سره الذين اكسان قالوا اننا نصارى جريم زنت نصارى چمون نصارى عيسایان دي ډیر نې دي ز خلق نو مؤمنانو ته یو معناو قطع ذکی چې څنګه قال قطع ذکی نزلت فی اناس من اهل الكتاب كانوا على شريعه عيسى دا هغه اهلي کتاب یادی چې په خپل وخت کې د عيسى عليه السلام په صحیح دین باندې کلکو په خپل وخت کې او بیا امنو بالرسول بیا را لدی امت ته ایمان راوړل په دې پیغمبر نو فاصل الله عليه الله تعریف وکنه ها چې دا ستاسو دوستان دي ها هغه نسواره هغه چاول په خپل دین کې په حق او سره لذي دین ته دستا سو اداه سي معلم التنزيل موي لم يرد بهم جميعا نسوارا تولنا لنهم في عداوة المسلمين كاليهود اغيهم دشمنان دي. دا هغه چې چا ایمان راوړ او غیا دي ها ذالکم دا ځکه مؤمنانو سره محبت کوي بین منهم قسیسینا چې په دې کې عالمان شته او علم ډیر ناشنا شي ډیر قیمتي شي ښه ورته علم پوجبان چې صحیح علم چا کې راشي کنه هغه نه ګمرا کوي ښه هغه به شرک او کفر نه کوي ښه دې کې علما دي ورهبانن او په دې کې حق پرست پیران پنوم لا استکبرون او خصوصیت یې دا ده چې لوی پکې نشتا عاجزی ده پکې ډیره امام راغب وی القسیس العالم العابد من رؤوس النصارى په نصاراو کې چې کوم عالم عابد کنا ډیر فرزګار نو ته قسیس وی ښا نبیاوی مدارک چوفی دلیل علی جلالت العلم دیکھ دلیل لے دا علم پا عظمت باندی چا علم دیر اچت صفت سے لوی نعمت سے ان العلم انبع شئن و اہداو الالخیر دیبتا خیر توحید ایت ترسیخا و انکان علم القسیس اگر کدن سواراو علمی خواه پوچ علم یې کنه خدای وتا هدایت تا او خیر تر رسي داغو علم نشته په دې خلقو کې جهل نو ذکر کارون زاګي اوس حال بیانې چې دا هغه نسواراو د حبش ملک د نجاشی بادشاه قوم چې کله صحابه کرام په مکه کې تنگ شو او اول وخت د نبی علیہ السلام د نبوت شپغم وم کال دا ډیر سخت و ادي مکیوالو ډیر ظلمونه کول نبی علیہ السلام صحابہ ته وی چې زالال شه هجرت وکي او حبش ملک تلال شه زکا هغه بادشاہ ډیر انصافدار دی فال تلال شه نیوزل سلک کسان تلیو ابیا اتیاتن لار او حضرت جعفر امیر و علی رور رضی اللہ عنہ اغا امیر و داغی چکل لڑو او رسید دینا جاشی بادشاہ ملک تا داد مکیوہ لخبر شو جو ہو ندی لار تحپی محپی اوڑی بادشاہ لاؤ اغا تیچو غلیو کل جستا ملک تا داشتگر را غلی دی دا مکینا مونگی عمل تا که روان را روان کلو او دل تا که را غلی استا ملک کی با شرع و پساد پیدا کئی کچھ پری اینا دی گواری خوا دا دا مکینا مشرکان لار پا بادشاہ دیر عقل مندو او دیر متحملو نغو لگی نزیه راو گخت صحابه کرام تا پوسونه تنکول حضرت جعفر را گئی تنجاشی بادشاہ دلبار تا اگو تن تا پوسونه کول چه تاو سنگ را گلیه تاسو سوکه اگو یه بادشاہ منگ دا مکین را گلیو امونگ آغا خلقو چه پا جهل کی پراتو نمونگ با بوتانو تسجدی کولی کانو تسجدی کولی همونگا خپلی لونا پا جوانده خخولی مونگا پا خپل ولی نپویدو نپا عزیز ولی باندی پویدو نپا غم خاده باندی پویدو نمونگ که اخلاقو ایسنو خواللہ احسانو که مونگ تی وزیم الشان انسان راو لیگو مونگ تی دا امن بادشاہ راو لیگو راغه مونږ تارسو خو مونږ دا قضین خبر کړو چې د سجدي لایق الله دی نو مونږه د سجدو نه خلاص کړو دا څنګه اوس یو الله ته لګي بل چاته نه مونږ ته اخلاق خو مونږ ته خپل ولی او سره رحیمی خو مونږ ته د صبر او د تحمل سبق خو نو چې کله مونږ دا غمر ګرځي او کړه نو دې ظالمانو ابو جهل دی او دې خلق مونږ باندې ظلمونه شروع کړو نو بس مونږ استعمال کرالو زګه چې ستاسو صفات راته چا کړو چې دا ډیر انصافدار او عادل بادشاہ دی خبرې واوري دې خبرې چې واوري کنه ابیا د صحابه خبر نجاشی تپوسو کو چې تاسو سره د عیسی علی السلام په حق کې سو ملفوظات شته دي حضرت جعفر و تاسو سورته مریم شروع کوم او د عیسی علی السلام باس پکې راغی چې هغه په ځانګو کې ناشته او اعلان کوي چې انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا تر اخره پور د نجاشی بادشاہ د سترګو نوخ کې روان شو چې څومره ناس تو کابینا هغه ټول سترګو نوخ کې روان شي ګری لم دې شو بیا نجاشی بادشاہ کته لاس کو یو تیلې راوچت کو په قسم په خوده چې ستاسو دې خبرو بیان او د انجیل اس فرق نشته چې کوم خبر انجیل کې هغه په دې قران کې هغه مکه والے او شلل رسخه کړو او د دې ډیر قدر عزت وکړو الله هغه حال بیانې چې ګوره نسوارا داسې خلق دی ښا نسوارا ول ستاسو دوستان دي زګه چې قران واورېده وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کله چې وایوري دا قرآن چې نازل شوی دی پیغمبر ته ترى أعينهم تفيض من الدمع نو لذی بتا سترګې د دې چې دارې وهلې دوه کونه مما عرفو من الحق زکه چې په قران باندې حق پیژندې شي نو په قران حق پیژندم حق په بل سن شي پیژندې تاسو مر چې خلق په باطل کې لګیا دي کنه د دې قران نه دی اورېدلې چا چې قران واورېدنو حق یې پیژندخه بلا استثناء مما عرفو من الحق یقولون غسوائی پا دعا کی غم و سر پیدا شو قرآن بتا سر غم پیدا کی دخپل گناہنو وائی پا دعا کی ربنا اے رب زمونگا آمنا مونگا ایمان راوڑ دے فاکتبنا ما شایدین اولی کی مونگا و زمونگ نمونا دہر زمانی دموحدین سرام اللہ دا سوال کو وما لنا لا نؤمن بالله او سدی مونږ لره ولي به ایمان نه راوړ په الله باندې وما جاءنا من الحق او پاغه قران چې راوړ سي د زمونږ ملک ته چې هغه حق کتاب دې مونږ له څو در دې مونږ د چانه یری ګنا او شرمی ګنا ونتمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين امونږ یقین ساتو چ داخل وکي مونږ لره خپل رب هغه قوم کې چې صالحان دي نیکان دي پیغمبران دي او شهدا دي دا وګور داغي بیان شو نجاشی او داو قوم ښا ټول ابن هشام وی قال النجاشی هاذا والذي جاء به عيسى دا قران او هغه انجیل چې عيسو عليه السلام راوړلو یخرجو من مشکات واحدت دا دیو تاخ نراغست شویده دلوح محفوظنا مشکات واحدت ابن عباسم وی یرید النجاشی و اصحابو دی آیاتونو کی داغی قصب یعنی اللہ ابن کثیرم وی عن عبداللہ ابن زبیر نزلت هذه الآيات في النجاشي واصحابه دقیق نازل شد قرطبی وی یره خدا ډیر زبردست ده وهذه احوال العلماء علما په دې پیجندې شي چې یبکونا چې قران واوري نجاری استرګونه او خکرا دي ولا يسعقونا ابي وشکیګنا چې سیادل شو تو پونوي نه نه دا شیطان کار ولا يسعقونها ويسالونا ولا يسيحونا سوال کوي دعا کوي خو چغې نه وي او بزان بل ځان نه جوړي دا شیطانان د حق پرستو دا شان دي خان ابياوي وهذا احوال العلماء يبكون ولا يسعقون ولا يسيحون من الشاهدين سوق دي الذين يشهدون بتصديق نبيك وكتابك الله چا سره زمونږه نو ملکي چاري شهادت کړې ستا په تصديق د نبي ستا باندې او د کتاب ستا هغه سره زمونږه نو ملکي دا نو سواراو کنه ها ابي راغلو نبي عليه السلام سره مدینه تا اچه مدینه که پیغا قرآن اللہ استناق قصی دسترگو نوخ که روانش بخواه پنزوستنا یا شپیتتن نو فاسابا وم اللہ بما قالو پس بدلور کلا اللہ دیلران دزید دی دعا گانو پوجبان دی بما قالو اگا جنتنا چی بیگی بالان دی داغین نهرنا همیشه بای پاگی کیم و ذالک جزاء المحسنین دغا بدل دا دنیکانو حق پرست و موحدین و خلقو بس اگا وقت سر اللہ و لارس جباس صرف مرگ تا خبر پاتی وخا دا مرگ سر با جنت تزیخ مدارکوی فی دلیل علان الاقرار داخل فی الیمانی اقرار وکنه بما قالو چې غی اقرار وکنو الله ولا بدل ورکړه كما هو مذهب الفقهاء. او بیاوی قرطبی ها کذا من اخلص ایمانه دایوازی نسوارا ندی ام دغس حال دی داغا چا چی ایمان خالص کو فصدقا یقینه او یقینه کپا اللہ با نیکون سوابه الجنہ بدل جنت تنو تا بشارتو داغی مومنانو چی دن سواراو نرالو ام مومنان شخا والذین کفروا وکسان چی کفریو کم انکاریو کم دزلنا وکذبو بی آیاتنا ودرغ جنکرل ایاتون زمونگا اولائی کا اصحاب الجحیم دغذی جہنمیان تانا هم بابو ترغیب پی تبلیغ تانا منی ذکر شو دسم باب آخری او غی کدا که مسائل اعاده کی خواه چول کی ذکر شویو چویلیو احلت لکم بهیمت الانعام سود پارا دا ار قسم ساروی دنگر دا حلال دی کنا رزلت تفصیلم کی دوزل مکرر کی مثبت او منفی دوارد او سرع علتم بیانی چی دالتا کنو بیان کری خوا یا ایو اللذین آمنوا ایمانوا آلہو لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم محرام و اپزان باندی صفاو ستراو پاک اغسی دنا چی اللہ حلال کری استاسو دپارا دخوراک سی دنا دی طیبات دغا ساروی دغا غوخی دغا سی دنا طیبات دام پاکی داخل لی دغزی طیبات اللذیذات اللتی تشتہی حل انفسو چیز خلق و نفسو نے غواری و تمیلو الیہ القلوب ازلنو تمیلان کی سبر نشی کولی چیز اولی پا دی دغا کی پرات دی دا سی لذیذات تی خواه طیبات کاغا غوڑی شکر دیم دا لذیذات تی کاغا دا سی نور تو دنیا خواه گسی زون دی دا ټول الله حلال کری دی خلقو دا پارا خواه ما حل اللہ لکم او رد کئی پاغا خلقو چگور دا سی زون نخواڑ وخا بے نخواڑا غوڑی بے نخواڑا او کوچ او ماست به نه خوړل دا ګور الک اولی نه خوري پیر د بیا عبادت نه شم کوله الټه خبره کی الله وی اوخره چې عبادت کول شي چوګې نو سبا عبادت وکي او ساګه پېتی خوري نو سبا عبادت وکي دا سيزو نو اوخره چې الله دی وجود کې قوت پیدا کی نو تو بیا عبادت کئے که نو درے دے بوم شی تلاوت بوم کول شی عرص با کول شی اوگی پزان بند کریو دا گورا شیطانی کارو که نخوا اللہ حلال کریو دی پزان حرام کرو ادا غی والا بانا جوڑا کلا چی بیا بندہ کی دغا پیدا شی نو بندہ بیا زان نشی قابو کولے اگناہو نتی نکی گی خندا ګناو نستانه په دی وجه کې ولا تعتدو او زیاتې مکه ز حدنا دا زیاتې په دین کې کنا چې اهلي کتاب ته لا تغلو هغه معنا دا ده لا تعتدو دا زیاتې چې ځان نه او شی حرام کې ځان نه او شی په ځان باندې بند کې کاغه ارسي ښا نګور دی کې یوازې خوراکونه نه دي دی کې لباس عمره چلا هر قسم جامه ستاسو لپاره جایز کړی دا چې کوم دي خوخی اواس دی کې څومره ګران دی نو واخله دا نعمتونه یې کنه دا له نعمتونه په دنیا کې استعمال کا او دا مو چې دا شنه ده دا سره ده دا په ما خنه راځي دا چل کی نه شیطانی خبرې دغه سه دروازه شپې هم پکې دي چې دا ټول دروازه شپې الله ستاسو لپاره ازادي کړی دي. عبادت پکې کوان، غم خادی پکې کوان، سفر پکې کوان، تجارت پکې کوان. زپ ځان مبند وا چې په دې دروازو کې غم خادی نه پکار د اخترونو په میانس کې درد چاویلی دا کوم دین دی یا وې ز خالی پرز باندې خادی نه ښا واده وکړو خو د خالی پرز نه ولي دې کیسه چللې او د پینځمې پرواز نه د شورو پرز نه د سپیرې کړی وې ته ګورو داسې یی بدینو الله وی دا ټول طیبات دي حلال سيزونه دي کنه ولا تعتدوا ذلان لقرطبي وی قال علماؤنا هذه الايه وما شابهها دا آیات او دا سنور چې قران کې راغلي چې الله وی چې خریس کې دا ما تاسو له پیدا کړی دي نو اذا رد پاغا رد على غلات المتزهدين پاغا خلقو چې ځان ته په زور باندې پاک وي ځان په زور پاک کوي یو زاهد دی یو متزاهد دی حضور ځان پاک اول متصوفینا صوفی نه دی او ځان نه صوفی جوړ کړی دی تغیرات ولی دا غیدا کار کوي ها او لذیذات نه خوري طیبات نه خوري هروی راولت کسو تورې کې یو بکړی راوړه راوړه دا وړانګه کدو الکه ځاس کې دا نور الله چاله پیدا کړی دی ښا نو ایدان د پاکو خلقو دا د پاکو خلقو دا خو راځه پاکو خلقو نو څه خبره مداری کوئی رویه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یاکل الدجاجا نبی علیہ السلام چرک خړل والفالوزتا فالودا لوی خړل چا غړو چالي درنه دا او کان یحب یعجبه الحلوى والعسل دا ډیر خوخو خوکشه او غبین دا ډیر خوخو دا وی جساس وی چې قال ابن عباس ابن عباس رضی الله عنه کلیه خبره کړی دا چې کل ما شئتا چیزا دی خواه اینو آغا خوران اول بس ما شئتا اچه کم جامع دی خواه اینو آغا چوا ها دا دو خبرو خیال بساتی ما اختأت سنتین السرفا والمخیلا اسراف مکوا کنا اسراف مکوا او تکبر مکوا باز تکبر مکوا مطلب دا دی چې بس خوشی لگا کوا او اسی جوڑی مکوا سندکون وڈا کوا اسی جی پرتی نخاغن دخو استعمال وی که نخا استعمال وی او تکبر پکی مکوا غرور پکی مکوا نور چې سشی خوراک دی نخورای چی سشی دا غستر دی نعچوا دا دین نپدی کسی پابندی نشت دا دا صوفیانو دین دی خوا چ دا مخرا دا مخرا دا مخرا بیا بدر کی مستی راشی او بیا بدر کیا وای ته جوړ نه بشک الله محبت نکئی د معتدین سره د معتدین دی ښا ته چې خلق باندې ارسه باندې کړی دی تا طالبان مریدانو ته وی چې ګور دا غوخه باندې خره غړی باندې خره دا هغه یې ځانو هغه باندې زاد د تورو بو او دا سیدونه به خواړه از دا معتدینو کنه ها او یتور چا بنس کښنه چا بس کې ها چاول بنه خوري کیر با خوري الکه دا کیر ته خوره چې باقاعده لدرشي اوس په خلکو کیر خوره دا د ظالمانو معتدین دا دي ها دا غلط پیران وکلو مما رزقکم الله حلالا طیبا دے مقابل کې وی کنه ها موږ ویل دواله جانبین به بیانې محرام وي نسمت لك وکلو خوره بعضی اغا چه اللہ تاسول رزق در کرده حلالا طیبا چه حلال وی پرده نئی طیبا پاک وی پلیت نئی مردار نئی دا اللہ وی مما اللہ حلال کرده واتقوا اللہ الذی انتم بی مؤمنون ویرے گئے دا اللہ غزاتنا چه تاسو پاک باند ایمان را ورده دا مسئلہ وا ته محرمات او د عبادت چګور د وچې ځان باندې دا سیدونه چرګې بانګ ویلې وی دا استاد ذکر اوسه دا مونږ له نه ځه ولي دا اغله خلا هغه د مردار ته ګورو ته چې تا له نه ځه نو اغله ولي خلا دا ګورې چې دې څه چل کړو یا بزیو ته ویلو چې بانګ وینو ګوره بیا دلته را رسوي ولي ارا چرګه بانګ نه وي چې سمه کټای شي کنه توبه توبه دا غوخې پکې راوتی دا غ بانګ وینې دې ته پته وي چې دا وړې رسار بدا رزکې وی او زم ویلو چې ګوره چرګه څوک نشي حلالولې تی کې هغه غونډه مرېنی ول غواړي مردار بشي دنه نزیب یانا لاله استاد له اوسه چې استاد خبر شي چې چرګې حلال کړې د نوډو کې براوړي او کړه نوړنو جماعت کې به بیا د مړې نیولې ښا در دې ظالمان واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون نو ټول سيزونو کې د الله طرف نه ازادي ده د خوراک په سيزونو کې د لباس په سيزونو کې او په روزو کې او په شپو کې او په میاشتو کې پر پسې د قسم خبره بیانې دا ولې دا ځکه ډېر خلک او چاغي سوګن کړو چیرې ما هو قسم کړې چې دا بچرګ نه خورم ما هو قسم کړې چې دا باګې نه خورم زه ودانو الله او توې قسم مات کا او دا بخوري دا قسم کفاره بور کې الله حلال کړې چې په ځان حرامه لا يواخذكم الله باللغو في ايمانكم ننسي الله تاسو لنا پاغ خطا و قسم نستاسو ولكن يواخذكم لیکن نسي تاسو بما قصبت بما عقدتم الايمان پاغي چه قص کري فضلونو کی تاسو دي قسم چه دابل نپاغي نول دادی چه کفارة بیور که کمات تکو فکفارة و اطعام عشرة مساکینا کفارا د دغه سوګن چې کلمات شو خوراک ورکول دی لسو مسکینانو ته عشرت مساکینا توام ورکول دی لسو مسکینانو ته من اوسط ما تطعمون علیکم دا اوس بنده ته اوس پار لخه ولې خلق ته بوسونه کی چې څنګه خوراک تک چرګان او لواګان خو خوراک کنه سو چاڼمانه ولا په خکو الګان نو قران وی من اوسط ما تو تعیمون بس نارمل چې څنګه تاسو خپل اهل له روزانه سپخوي ور کوي نو جوړ دغه باغی له عمر کوي درمیانه چې خوراک ور کوي خپل اهل او عیال له دغه با اهل له سلطان له عمر کوي او کیسه وتم یا غیل جامع جوڑا لسو تنولا اختیار دے پاکی او دا پار دے اختیار را دے خوا کدا کئے او کدا کئے خوا او تحریر و رقبا یا ازاد ولد و غلام ویندی کار سنگئی مسلمانی اکا کافی دے خوا دا دری کفاریش بے خوا دی که اللہ اختیار ور کردے دے چستا خوا خدا کلستن دے مالکلو نباز نور سمکاوا یا که جامعی دی ولی واغستی واغن نور سمکاوا یا که وینزا غلام دی ازاد کرل نباز دغا دی دی دری وارو که یو کوا یو دا او مانا داد اس که واوی نبیا و طول پکارو خوا گورا دی که ویلی دی چه غلام ازاد که وینزا ازاد کن پا دی چه عمل کرده تقریبا د زرو کالو نه خبر ډیر کیږي ها چې وینځي غلامان ختم شي وي هغه چې جهادونه وکې دنو وبکنه بیا چې سره وینځي غلامان نشته چې نشته نو او تحریر او رقبه په دې چا عمل کړی چا نه کړی او تحریر او رقبه ها کته وای چې دا خو ګناهګار دي چې ګوره قران کې شته دی او دې په عمل نه کوي نو دا د وسنه بار خبره ده کاند لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله چا باندې تکلیف نه راولي مګر مناسب توان دا غو نو چې اوس غلام او وینځ نشته نو بنده مجبور شي کنه ځکه په عمل نشي کېږي سو ګناهګار نه دي فمن لم يجد اسوك جنمومي وينزا غلام او نمومي چې جامې ورکی او نمومي چې لستنه مالکی او دغه طاقت نکیږي د یوې خبرې ښا په دې درې واړو کې د یوې طاقت نکیږي اوس یام سلاست ایام پس هغه با درې ورځې روزي نسی پر لپسې دا دا چې کفاره ده چې غریب دی اس وسه نکیږي نه دلاسو تنو مارول نه غیل جامه ورکول او نو وینځو غلام دا نه غریب دی نه غبا درې ورځې روزي نسی دا هغه نه پس ذکر کړی ښا ډیر خلک غریب خو وسه کیږي طاقت کیږي روزي بنسی نو استاد پاره روزي نشتا ذالک کفاره تو ایمانکم اذا حلفتم دغه وا کفاره د قسمونو تاسو کله چې تاسو قسمونه کړی وي او بیا مات کړی وي اذا حلفتم نو ورسره حنستم شته چې ماته نکې خو کامیاب شوي بیا در باندې کفاره خو نشته خو واحفظوا ایمانکم د خپل قسمونو پابندیو کې پابندی او دا معنا دا چې کفاره به ورکوي اړیر خلقی رضمون سمې نشته الله دې را ته معافي وکي الله وسنګ تب عمل لکه معافي وکي دتا وحفظو ایمان ا دې معنی دا را چې ځان ساته د ډیرو سوګندونو نه ځان ولي په زوره ګناګار وي ها ذالک ایبین الله لکما یاتیم دا د الله شان دې چې بیانې تاسو ته آیاتونه او احکام تعلکم تشکرون چې د الله بندگی وکي داغه په احکام و عملو کې یو مسله ذکر شو اقا چوحلت لکم بهیمه الانعام اوس دغه مسله ذکر کړي چې هغه کې تحریمات او نیازات ټول دي تحریمات د الله چې حرام کړی دي دغه سي نیازات د الله او رد بکئی پنی آزاتو دا غیر اللہ بانده ٹولی بکی را جمع کری چه اللہ کم حرام کری دی حق حرام دی چه دا اللہ پنم کم سیدون من لیشوی دی دا اصل نظر نیاز دی او چه دا غیر اللہ پنم دی نو دا شرک دی زانت ساتھ ہے یا ایو اللذین آمنو ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون ایمان والو بشکدا شراب چی دی او جواری والانصاب او دا گردرگاہونه او دا بوتان او دا کانی او درول دا شرک دا پارا درگاہ جوړول درگاہ کی دا غی کنا بوتی پکی مناری پکی سی دا انصاب والازلام او دا غشی او باغی تقسیم کول ټول رجسن دا پلید کارونه دي من عمل الشیطان شیطان ودا کارونه کوي نو من عمل الشیطان څه معنا دا مطلب دی چې دا شیطان وسوسې دي چې خلق کوي دا داغو خلق تا تزیین تحسین دیو تا خیست تکڑی دی کنم این عمل شیطان رد شو طولی ذکر کرو چې رد په جاهلیت باندې ښا صرف مسله نه ده رد په جاهلیت نو جاهلیت کې شراب مو جاهلیت کې جواری مو جاهلیت کې دغه شو تقسیم مو دا ټول من عمل شیطان نو یو رد دا شو چې رجس وته وي پلیسی بل دا شو چې من عمل شیطان وته وي بل دا چې فجتنبوه سنتو ساته الله وي لعلکم تفلحون اسی کامیابی نشتا چه زانتی او ساته انو کامیاب باشه دا آخری دا شراب و جواره پا حق کیا تو کنخا چه اس پاکی زپاتی نشو خوا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوتا والبغضا فی الخمر والمحسر یقینا اراده کی شیطان چه اوگرد استاس و میان کی دشمنی جوڑا کی بغزونا و حسدونا جوڑ کی دا پا سبب دا دی شراب و دا جوار سران دا لوے سبب دے کنا خان تا دی پا وجد مسلمانان امین کی دشمنی او جنگ و جدال پیدا کی ویسود لکم عن ذکر اللہ او شیطان تاسو منی کی دا اللہ دا ذکرنا دا قرآن نا فانس صلات او خاص کر دا مانزنا فحل انتم منتحون نو اللہ وی اس بمانا شے کنا وہ سمنا منی کی گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اوی انتہینا انتہینا یا اللہ باس منشو بیا بیچاری نکو خوا سکا خبر باندی پوچھ دکا نچی دی کڈیر زور دیکھا قرطبی وی ذکر الانصابا والازلاما لتاکید تحریم الخمر والمیسر دا دی پا مرگرتیا کی ذکر کلخا چه دا شراب و جواری دا سے حرام دی لکه دا انصاب و ازلام چه حرام دی تا تاکید دو جنا و اظہار ان ذالک جمیعا من اعمال الجاہلیت چه دا طول جاہلیت کارو ندی و اہل شرک ادم مشرکانو کارو ندی اللہ وی داغی کارو نمکو ہے بس دا رضی اوکا پاگی خلق محرمات و نیازات عرصی رو واتیعو اللہ واتیعو الرسول واحذرو تدیب مقابل اکیم دا اللہ تابداریو کے دا اللہ حکم امنے و دا پیغمبر تابداریو کے واحذرو او زان بچ کے دا محرماتنا پاین تولیتم او کچری د دین انکار کوي اطاعت د الله نه کوي اطاعت د رسول نه کوي نفعلمو پوښه غوري فعلمو ځان پوښه غوري انما علی رسولنا البلاغ المبین چې به شکا زمون په دې پیغمبر باندې رسول دي ښکاران البلاغ المبین مخکې ذکر شو کنه ها دغه کار دغه دی صرف چه تاستا و بیان کئی خان او تاستا بدا اللہ دین رسی خان شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمت اللہ علی ہوئی دے اوزل روانو ما مرگری راس رو دا تاتاریان وقتو ظالمان حلاکو خان و چنگیز خان تا دا پا وقتو حدیر ظلمون چورو نوی چتلونو سخلقو چې شراب اسکلیو او دشویو ویزما یو مرگرو نو پان کر علیم اغیت ایسا بدی رده ہوئی چه گور دمان دو وقت دیتا سوده ہیں نوی پا ان کر تو علیم اخپل مرگری تا ہوئی چه ها موائیو تا موائی تا دماندو تا موائی ناغوی چه ولی نماؤ تاوی چه انما حرم اللہ الخمر لأنها سود عن ذکر اللہ وعن الصلاة دا شراب خوال اللہ دید پار حرام کری دی چه خلق پی دمانزن نپاتی کی گی دا اللہ دا ذکر نپاتی کی گی نو دی وجن حرام کری چه دا مسکے کنا چې د منځونو نه او د عبادتونو نه په پاتې نشي غوري. او یو هاولای ادا خلق چې دا وددي دی خو یسدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذريه واخذ الاموال. دی خو شراب د دین نه منې کړو چې خلق قتلولو او خلق نیولو قیدیان کولی امالونه تینا لوٹ کولو. نو زید پار دا شراب خدی کنا میوی خوا میوی خوا خوا دا خو خوش و چی دا دین بند منشو خوا دا خو اللہ غا چا توی چی مسکه چا غی پی دا منزنا دا عبادت نمانی کیگی او چی دی اسکل نو دی پی دا دغی گناهن نمانشو فدعهم امامو توی چی پریه دا خوا. دا ابن قیم اعلام الموقعین کی دویم جلد او دری مصفہ کی وی خواه لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تعیمو. دا سوالو شو چکل دا حکم نازل شو دا شراب و دیر سخ حکم را گئے اما نوشوا. صحابه کرامو یو سوالو چت کو اغداو چ قد مات رجال من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر صحابه کرام مړ شویو او یشربون الخمر اغي شرابون اسکلیو قبل ان تحرم ده حرمت نمخ کی مخ فقالت الصحابه كيف بمن مات منا ده غیب صحابی او یشربون الخمر اغی خو نو خبر نو شرابونه اسکلیو امړو شو هغه بیل په ګیرډه کیو. فانزل الله هذه الايات نو دا آیت نازل شو چې ليس على الذين امنوا هغه وخت لا حکم نو ته حرمت چې حکم نه راغله نو څوک په نیولې نه دی په دې باندې ښا نو هغه ته ګنا نشته دی. دا وګړي چې ساس وي او دا سي حسن بصري وي لما نزل تحريم الخمر قالوا كيف باخواننا الذين ماتوا تمغه غرونه چې مړ شي وي وهي في بطونهم اشراب پګړډو کیو وقد اخبر الله انها رجس الله غذلته چې دا پليتي وچه دا غیب اسے چل کی نفانزل اللہ لیسا علی اللذین آمنو اللہ حکم راو لے گا چه غیب تس گناہ نشتا زکا غیب نو خبر خوا نشتے پاگا کسانو باندی چیمان راوڑے و عملو نیکلی دینے که سگنا فیما تو آئیمو پا حق داگی کی چه خوڑلی اس کلی دی پاگا وقت کی دا کارو نیکلی که نفان ها نور گوری پاکی سنو خواه نور پاکی سنو ازا مت تقاو کلچ اغیزان ساتلیو دا شرکنا و آمنو ایمان را وڑیو دا اللہ پا وحدانیت بانده آملو نیکلی و آملو ننیکم دا داغی نخو پاکو کنه خواه سم مت تقاو او بیازانی بچ کلیو دا نور و حرامنا دا پردو مالونونا حرامنا ازان بچ کلیو ایمان راوڑیو پا اللہ باندی سمت تقاو او بیزان ساتلیو دا نور ظلمنونا و احسنو او یو بل سر احسان کلیو دا کارونا پا کٹولو تاگی باندی اس گناہ نشتا خان اسو کی رستو سر لگئی چی گناہ نشتا اذا مت تقاو کلچیو زان ساتی کله چې ځان ساتلې د کفر او شرک نه ایمان راوړل دي عمل کړي دي نه کو په مخکې زمانہ کې ماضی سره لګي ثم تقوا او بیا ځان ساتي وس په الحال فآمنوا ایمان راوړي په الله باندې ثم تقوا او بیا ځان ساتي پراتلون کې وخت کې مستقبل کې دا کارونه هم کوي واحسنوا او یو بل سره احسانونه هم کوي اللہ محبت کی دے احسان کو ان کو سرا درے میں خبر رکی او دا غی مثال ذکر کوي چې تلویلو اجمالا چې غیر محل الصید وان تم حرم خکارو نه کوي چې په حرام کې دا پتا سبحان دي حرام دي سمره اجمالا خبره وا څه تفصیل خو نو شو کنه دلته تفصیل شروع وکړه تک مونږ ویلو دي لسم باب کې د مزامین او اعاده کوي بیا بیا ها یا ایو الذین آمنوا ایمانوا علو لیبلونکم اللہ امتحان کی اللہ پتا سبان دی بشین پہ یو معمولی شی سرامی نسوے دے چخکار دے دا حرم کی او دا احرام پا وقت کی دا سخکار دے تنالو ویدیکم ورما حکم چرس یغی تا استا سلا سنا او یا استا سنی دی دمرا دیر باو پاغ زمانہ کی خواب چې په مینا کې باغی تامبوان او خیمه لګولې وکنه نو دا سارانی سیزونه سوی او ګډی بيځه او دا سیزونه با دا کې تامبوان نو چا پیره ګرځېدو کدی وو ته لاس اچو نوم به نیوي شو کپنی زب احوال نوم دمر ډیر بو پالته کې الله حکم کړو چې کار باندې کوي دا ډیر لو امتحان په دی باندې کنه رسی اغیط استاسو لا سنا استاسو نیزی او اللہوی نا دا امتحانی کا نخان من اسرائیلو خو صبر نکلیش اغیی خو میانو نی وخان لیکن صحابو دا چرین نوکلی خان علت والا ذکر کئی دیکھ دا اللہ سا حکمت تے لیعلم اللہ ومن یخابو بالغیب اللہ کارکی اغا خلق چیری کی داغنا پا غیبان چل یو ګور ما ویني نه په ما ایمان راوړې دي اته ما حکم مانی نوکار تلاس نشي چولې اگر کذلې غواړي ښا دا د الله حکمت پکې چې ایمان بالغیب دي ته یؤمنون بالغیب ښا په معنی ته دا با ذالک اچا چې زیاتې وکاو پس د دې نوکار یو کو په لو عذاب نلیم دي د پار عذاب دردناک دي وسی تفصیل کوي چې اعتدا ستوي یا ته اوازه به علیم ستوي دا وضاحت کوي یا ایو الذین آمنوا ایمان ولو لا تقتلوا الصیدا مقتل او احکار په احرام کې وانتم حرم چې تاسو په احرام کې جمع ده د محرم احکار باندې قتل او احکار په د ډیرو نه پکې شو داسې د غلطې په وجه باندې یا د یری په وجه باندې فکر به نو کنه نو ښکار به وکړ او چا پکې قصدن کړو دې کې دواړه یو شی دی ښا کبه خطا یې سره قتل کړ کبه قص سره قتل کړ هغه چا چې قتل کړ دې ښکار لره په تاسو کې متعمدن قصدن فجزاون خبری نشتا مبتدا دا فعلیه جزاؤن جرم پر آغے سزا پر آلا فعلیه جزاؤن پدبان دی سزا را آلا اگا سزا دا تی بدل لی مثلو ما قتلا من النعم اگا مثل دا غشی دی چه دا قتل کرده دا غشی دنونا نوس بدا غی مثل ورکی کور سره یې کنا چې سره نه ګډاو نو کور نه ګډاو ورکی سره نه بيځوا اوسېو نو کور نه بيځب ورکی بقره وحشي او ځنګلي غواوا نو کور نه غوا به ورکی مثل ما قتل هغه مثل دغه دینو دا ورکی الله په نوم به قربان دا د نور امامانو خبره ده امام ابو حنیفه وی د مسل نمرات قیمت ته کار سوم رشه وجل ده ک غټته وړوکې ده نو دا غزه خلق وراشی کی بنی غی پویږي کنه چې د اوسه سوره قیمت ته د بقره وحشی سومره قیمت ته او د حمار وحشی زیبرا حمار د دې سوره قیمت ته هغه حلال لیکنه نو بس قیمت بواچی نو دی باغ پیسې ورکی نو کچری ساروی پی که دو نو گڑا بیزا یا غوا دا بواخلی او منا کی بے قربانی کی بس نو او کنا ساروی پی نکی دلک اسویا و اسویا پا وقت کی داغی قیمت سلو رنے و چوننی نو باغی بس روشی نو اگر بے بیا ایتیمان و اجزان و غیل بے ور کی بس دا نیما بو حنیفوی دازکا خدا چدی که طول عرص را لکھا مثل ما قتل من النعمی مثل داغی چدو قتل کرده دا دیسی دنونا یحکم بی زواد لم من کم پیسل بکی پدی بانده دو انصاب دارستا سنا ولی قیمت اچول گران دیر چاہتا خو پتن لگی چوسے دسور دا گڑا دسور دا زوا عدلن دوتنو تا با ضرورتی خواب او کل چاگی قیمت واچی نو حدیم بالغ الكعبتین اغب بیا قربانی شی چرسی با کعبیتا پاگی با ساروی واخلی که غٹی کولو کی نو رسی با دا علالی زیتا نو کعبا کی خسو کلالی نکی او پاک زیده علالا خو پا مناکی کئی نو کعبه ولی ہوئی گور آره خبره که ده قرآن حکمتی ده ده دیده پاره ہوئی چه ده طول حرم پشان ده کعبه ده چه خلقو پر اخمکوه گوره خواه اللہ تا ده کعبه و ده طول حرم یوشان تی دی پا عزت که و پا حرمت که ویده دیو جنه ابو بکر جساس ہوئی انما اوریز بالکعبتی کل الحرم کل الحرم طول پڑا ده لأن زبحا والنحرا لا يقعان في الكعبة كعبة کی خصوك لالے نکی ولا عندها وناغی سرخوا کی غلطة وطواف نکی وهذا يدل على أن الحرم كله بمنزلة الكعبة في الحرمة دا مطلب دخوا چلا دا طول حرم دا کعبی پشان کفا او کفاره تن تام مساکینا یا کساروی پن کیگی قربانی پن کیگی نبی ابا کفاره شی چې توام د مسکینانو کفاره سمانا کفاره و اشماری چې د دینه سو کفاره جوړیږي لکه دی وخت کې 100 روپے کفاره ده دی وخت را قیمت چې دا ساروی دے چې داګه نسو کفاره جوړ شوي نو یو یو کفاره به مسكين تور کی یو یو کفاره به مسكين تور کی توا مساکین ها اوس کاغه سره پیسې نه ای قیمت وا چول شو دا ساری په تولګی دا چې 500 دے اته 500 نو 500 کفاره جوړیږي ور کالکا اگر ما سره پیسې نشته ما سره څه دي خان بیا دا څه وکا چې دا اری کفاره په زیبان لورو جنې سي دا هری کفاره په زیب ورو جنې سي او پرې دې نه غواره کته یې چې ما پرې او عدل ذالک سیامن یا برابر د دغه کفارو بارو جنې سي لیذوقا وبال امره داولی چې بیان کوي اللہ پا حرم کے نقصان نہ کئی اغکار نہ کئی چو سکی سزا د خپل کار سزا و بالخا رچا بوی چدا خو پخوا خلقو ڈیر ڈیر اغکارو نہ کری دی چدا غیب سے چل کی گئی نو اللہ وی عفم اف اللہ وم ما سلب اگر اللہ ماب کری دی خوا اگو جاہلیتو اگی کے حسنو دا خو چو سو کئی نو پاگ برا دی خوا ومن عادا سوک چه وسرا گردی او کار کئی او دا حرم خیال نساتی فا انتقم اللہ منو دا عذاب علیم دا چه مخ کیوی لیو اللہ وطن بدل واخلی نو دا خود آغا پارک دے دا آغا پارم دے دا آغا حرم دے چه دی که سوک شیطانی کئی نو آغا بطن بدل اخلی کا نخوا اللہ عزیز انتقام اللہ زور ورزات تے بدل اغسطن کے د ښکار ذکر وشو دا د وچ ښکارو هدي کې دا مسلې وی چې په حرام کې به نه کوي او په حرام کې به نه کوي انورتا ته اجازه ته ها اوس د بوخ کار اپ هر وخت کې جایز دی که په حرام احرام کې د بوخ کار آزاد دی ها احل لكم صيد البحر حلال کړی شوی دی ستاسو لپاره ښکار د دریاب او طعام متاع لكم او طعام د دې دریاب اغه ستاسو د پاره ډیره فائدہ ده ولی سیاره او دغه سې د قافلې د پاره هم دریاب کار معلوم دی چغې کې ته په ستو طریقه باندې اونی سي نغې تسوی دوی ښا سیلا ولا جوړا کې سچل ولا جوړ کې ککوند دی او توا چولا کجال په ورو غرزو ککالتوس دی خلاص کو امیان ملوشو بول سر لرال خواه سچل دیو کنو داگه تخکار ہوئی خواه اتو عام اغی چتا سچل نی کلے دریاب مئی را غردو لی غارتا ایک الکل خلق لمن مستیاور کئی کنا خواه مئی را غردو ویزے دن لے پخوے اخرے تو عامو ہو درد تو عام نمتعال لکم ډیر د لدا څه شوی چې قافله روانه وا سوه سره نو او دریاب به مې را غرزول نو جوړ کې بناسته وتخه متعلکم د استاد لپاره هم فائدہ دا ولې سیاره او د قافلې لپاره هم صحابه یو ځل راتلو درې سو کسان اس شی و سره نو پجامو کمو په پراکم کمو بس چمخه ته یو کاته نو سمندر پغاړ باندې یو لوی پندېرې ښکارې ده پندې هغه وی داس شي دا کدا سی یو ځای کې ډب جوړ شوی کنه چرال نو هغه مې یو ډوې درنګ پرتاوا هغه ټولو کې غټ مې دې انبر وته وي انبر چې میان خوري جازونهړي دا هو تاړو سکار نه ښکارې راغ پروتو کی ناستو تا بیاو میاش تیرا کلا اپا یاو میاش کی اغیوی دا اغی مئی یوا چا جا خالی کلا نو یوا چا جا دے خالی کلا بیاوی یو تنو لگی دا اغا چا جای تینا را ماتا کلا او دغا سی کی خودا اغا سما دروازی کنا خوا او دلان دی تیر شو نسو کی پاس باندې سورو واغې سره سره نه لګېده دومره لوی وخه او بیا چې نه وخه راولې او نبی له سلام له ورکړوي دا د هغه مې وخه ده هغه ته مو خړه ادي وی چې د من نزیات نه مرداري لکه وللسیاره فحرم علیکم صید البر حرام شی په تاسو باندې کار د وچه ما دم تم حرما وکلا چې تاسو په احرام کې یې وتقل الله الذي لا تحشرون او یری دا الله غزاد ناچې هغه ته بارا جمع کړې شه نیازات الله چې الله په نوم کوم سیدونه مبارک او محترم دي نا ذکر کې دي ته نیازات الله وی کنه جعل الله الكعبة البيت الحرام ګرځول د الله دا کعبه چې کور د عزت تم قیام للناس پایداری د پاره د خلقو او معیشت د پاره د خلقو چې د ډیرو خلقو جون په دې باندې آباد دي نو څوک ته مراد عرب اخلي نا خو شک نشته چې غیله خو الله دا کعبه نه ده دا د خوراک سکاکو د جونی او ذریعہ ګرځولې دا بس چې سمالو ندی د دنیا نو کال کې یغی ته جمع کیږي کنه ها سمره خلق چې حج لذي عمرې لذي په دغه مالونه د عربو په خزانه کې واقعا کیږي نو قیام للناس دا د غیظ په الله سبب ګرځولې اگر اغیم پوئی گی کل کدا سی چرتا پا عربو باندے سختی راشی لکه اوس چې پراغلی لکه نا تو دی جنگونو پو جبان دے نو عمری ارزان اکڑی دا خلق روان دے دا هم دا دیل دا پارا چی کمی راغلی چی دا پروشی چی خزانه دا کشی خوا نو عمره که لک کمی اوکو دا لیاکونه او یا و تیا دا دا دا کلی کنا دمر مخلوق روان دے ولی قیام لین ناس دا غیل پیسی اوڑی کنا عربو لپیسی اوڑی کنا خوا قیام لین ناس ادو ام دا دی چی دا ناس نمرات طول دنیا شی خوا ندا کعبا دا ټول دنیا د پاره ولې کده دنیا قیام نه دین او د دین خو دې کنه د دنیا د ټول مسلمانانو دین د دغه کعبه نه دی د دغه حرم نه دی د دغه مکی معظمه نه دی دغه ته قران نازل شوی دی او دغه ته اصل اسلام دی ښا کڅوک اصل اسلام ګوري نو هغه په عربو کې دی په حرمینو کې دی ښا دغل تا با دخپل دین پورا معلومات کئی خواه چل تا که سولی دنو دغا دین ده خواه اگر کده اوی چه رمونگا و ده خودیر پرخ ده ویده پرخ ده دن نو باسه کن تسلط لی حج و عمره لی داخو پا دینیت بانده خلق زی چه کمون که سو کمی او سو نقصان او سو عیب او سو بی دینی راغلی چه غزان نلری کو دیده پارا حج لدی خواه جاہلان لڑشی نو اغیطا بد گوری اغیطا بد گوری خواه ابی اور پس من نکی وی تطلیس اللہ دا جاہلان خلقی خواه گردول دا اللہ دی کعبی لران چکور دا عزت تیم دا الکعبتن بدل لی خواه کعبہ صدا بیت الحرام کور دا عزت تکن خواه او د جعاله د پاره دوی مفول بی دار ښه دغه نه دی ګرځول دی الله دې کعبه لرا چې کور د عزت ته قیام للناس گزاره د پاره د خلقو معیشت د پاره د خلقو وشهر الحرام او میاشت د عزت او الهدیا او قربانه والقلائد غامل اچول شویم ذالک علت ذکر کوي دا الله ولی لازم کړی دی دی با خیال ساته د بیت الله بی عزتی بنا کوئیم دا میاشتو دا عزت بی عزتی بنا کوئیم دا دی قربانو دا قلائدو بی عزتی بنا کوئیم ولی ذالک لتعلمو دا زکا چی تاسو پوش ہے عقیده و اساته ان اللہ یعلمو ما فی السماوات و ما فی الارض چلا پویگی پاسو چی اسمانو کی دیو پاسو چی زمکا کی دی ان اللہ بکل شین علیم او چې الله په هر څه باندې پوئږي نو که چا معمولی غونته غلط قدم کی خودو نو الله با نیولې صدا سکه ته نه خبرو چې الله استادار سره خبر ده ښا په هر څه باندې پوئږي د دې بدن بیا تپوس کی قیامت کې ښا معمولی قدم قدرې ښا اعلموا پوشه ان الله شدید العقاب چه اللہ سخ عذاب ورکون کے دے چه سوکنا فرمانی کئی فان اللہ غفور رحیم او اللہ بخشش کون کے دے مہربان چه سوکے تابداری کئی ما علی الرسول اللہ البلا نشتا پدے پیغمبر باندے مگر رسول سنگا چه مخی ہوتا ہوئی خواہ شتا باندے صرف رسول خواہ واللہ یعلو ما تبدونا و ما تکتمون الله پوئی کی پاس او چتا سو احکار کوي او تاسو یې پټ کوي نزدک دي مواری اغاغسته ده چې زبدنه تاسو کوم زبدر سری صاحب کتاب کوم پیغمبر خو نه ده خبر دما تبدو نو ما تکتمون هغه خو صرف دغه رسول دی ښا قل لا یستوی الخبیث والطیب وایا او تا چې ندی برابر پلیت او پاک سدی پاک او ډیر سيزو ندی ښه دام دي حرام او حلال دا ندی برابر الخبیث د عبادو محرمات و طیب او د الله محرمات الخبیث د بندیانو نیازات شکرانه نظرانه یو لسم یو دو لسم دا و طیب د الله پنوم باندې منل شوی دا پاکسی دو ندی خواه دا ندی برابر خواه ندی برابر الخبیث عقیده دا شرکم و طیب عقیده دا توحید ندی برابر الخبیث اعمال دا شرک و کفر و طیب اعمال دا ایمان او دا توحید ندی برابر الخبیث مشرکان و بدتیان و کافران و طیب امومنان و مسلمانان و موحدین ندی برابر ندی برابر دا ټول پکې راغلی ښا ولوا جبک کثرت الخبیث سوال چې دا چاته وې چې دا پلیت او دا پاک دي سم څه چل پکېږي دا ټول وی مشرکان دا ټول وی کفار کافران دي وی دې ټول ته دي خبیث وي وای ما ته ندی ویلی دې پوکا دې پسوتکا الله تعالی دی او ستاته او سویتاته وی چې ولو عجبک کثرت الخبیث اته باندې ولې څه چلو شو ها ته جوړ پدې ډیر خوشاله او دلته خوشحالي درکې اگر که خوشحالي تاسو لره ډیرواله د خبيسانو چې خبيسان ډیر دي مشرکان ډیر دي چندخان دیر دی شرمخان دیر دی لیوگان دیر دی تو بخدا تو اپشوگان دیر کسرت الخبیر یا خدا تو قرآن چی خبر کئی نو تا تو یو گورا خیر دی کستا شکی نو لال شبار آو پیدا دی کا ساواخلا او گورا دی خلقو تا دا خبیز خلق دی خواب درگاونو پرات دیو دادی گونه دیو او چه صد دنیا سی دونه دیو اٹولل تا که پرات دی خواه کتو ایچی ارا اصلی غوڑی نپیدا کیگی تا تا ندی معلوم ٹولو کی گڑون دی اصلی کوچ نپیدا کیگی ڈال ڈیو سر ایو دیکھڑی دی وی ما تا معلوم دی شاکیک بابا کی دی ما خولی دلی ندیکھو شاکیک بابا کی سوچا غوڑی او سوچا کوچو پیدا کی ولی زگا خلق یریگی دی شاکیک بابا نا چکا گڑو نم پکی اوکو نو خیر ام نشتا دی دا دیر زبردست مشرکان دی خوا تخدین نیریگی او داغا نیریگی نو سوچا شی ساتی ولو آجبکا کسرت الخبیث اللہ وی تو خو په دې خوشحالي کې چې بس عرض ہے کې چې چرته زینو خېټه بسره الیاس و پی راکاږي ولی چرته بچا الوا پخکړي دی او لسمه او आवाजونه بکی راشه د خدای د نامې شه ده له راشه راشه چا به جو مکړي په مړی پسې اولار کې بولار راځي ته خیراتي شي راشي خیراتي شي راشي نو بچ زینو سريږي باخه دا په مجمو په پیخيږي په لواګانو په چاولو په پیخيږي عجبک کثرت الخبیث او اړیر خلک دا چې کلی کلي نراغلي او یې کار کو کار لکار نه کوي دغه چل کوي ښا بس ځان مړی انور سنشت دی ابی غمو دکی گی ادغا نظرانی شکرانی او درگاونو کی خوراکو ندی خوا مزیدی کنا کسرت الخبیث فتق اللہ یا اولی الالباب دخدینو یری گی یا عقل مندو لعلکم تفلحون علبا کامیابی گی چدا اللہ نو یری گی او دیسی دن نظان بچ کئی دا خبیث دی نظان بچ کئی خوا دا قرطبی مانا کی گورا ویلا تغترو دوکنشه بکثرت الخبیثین وی ولا بکثرت المبتلین دا موږ ځان نه دی ویل چې مشرکان ډیر دی بدعتیان ډیر دا قرطبی ویلی وی ګور بیا کتاب دې سره یې ولا بکثرت المبتلین فی کل عصر و دهر هر زمانه بیا په دې زمانه مما یشاهدو من کثرت المال الحرام چډیر مالونه دي خو حرام مالونه دي اول کفار وقله المؤمنین ولا مال الحلال مؤمنان ډیر کم دي او مال حلال ډیر کم دي ادا نور ډیر دي نو خلق لزکه تعجب کتی ډیر راکاږي خوای مړه فریدا دغلته سودی په جمعات کې سودی وای ښا ته به راکاږي او باندې راځي ډیر بیان شو حرام بیان شو دا یو ځل مخکیم بیان شو کنه چې دلته بیان شو نه دلته کې خلق وي چې هغه حلال پکې کوم دی اسالونک ما ذا وحل لهم دلته بیا دا يرو چې اسنه خلق بیا ته پوسو کې چې خدای پاک چې دا ټول حرام دي نو الله منه کې چې سوال ته پوسو نه کوي ګوره یا ایو الذین آمنوا ایمانوا لولا تسألوا عن اشیاء سوالو نمکوی تپوسو نمکوی دیرو سیدنو ان تبدلکم تسؤکم که جواب راشی تاستانو خپا بای نسل تپوس کوی چی بیا خپای خوا تا دی خوصو دا خوشحالی جواب نی فاقا جوابوی جی تاستاو پی درد رسی نو تپوس مکوی دا سرا بس چیز اللہ سے بیان کرو پا دی باند اکتفاو کئے کا نخوا ابن کثیر ہوئی تعدیب للمومنین دا اللہ مومنانو تا عدب خی للمومنین من اللہ تعالی و نحی لهم امن کئی ان یسألو عن اشیاء چگواری تا پوسونا مکوئے خوا دکو دسو مما لا فائدتا لهم بسوال تو اگر اسی دونو چیسا فائدہ بکی نہیں نو سوالو نبکی خواہ ان ظہرت فساعت لهم وشق علیہم کہ جواب راشی نو خپا بئی او بیاو پکرانشی او بیاو بوئی چیرہ مو یو مو آیا راتا مو آیا راتا بیاو داوئی خواہ ولی دا خطول محرمات الہی دی کا نا تبا سو سوال کیا خود دقا بکے چیرا کدل تا یو سڑے اوئی کنا چی دا چرگ چرگوڑے او دا گرد گردورے دا دا بابا پا نم میں منلی اول تا کی نئی اوڑی کور کی اولاری نم حرام دے او کنا حرام دے کنا نو خپا بے بیا زکه چې تا خودی ته حلال وی کنه خودی کی چې زبل نوم په واسطه شي کنه نو حلال نو بیا وته پوسکه چې نا کوزه په دلالي په وخت کې کلمه وایم چې بسم الله الله اکبر نو حرام دي او کنه حرام دي کنه چې ما وحل لغیر الله کې ناراضي نو چې تا پوسکه نو خپا کیږي باندې مکه وته پوس د دیړو ها وین تسألو عنها او که خامخا تپوسنه کوي د دې محرمات او خبائصو حين ينزل القرآن په هغه دور کې چې نازلول شي قرآن چې وحي جاری ده داسې دور کې تبدلکم نو جواب کو برازي وحي به نازلیږي نو تاسو به خفه کیږئ نو د دې نه خدا ده چې اړو سوال چې د الله سو بیان کو په دغه اکتفا وکړي کنه تاسته او نوې چې لا تحرموا طيبات ما حل لكم وكلوا مما رزقكم الله دغه خره کړنو افلا وانا الله ساتلی اے بچکړی اے دغه ته پوسونو نه والله غفور حليم الله بخشش کون کړي صبرناک قد سال قوم من قبلكم یقینا چې دا بی ځای او بی فایده ته پوسونه کړی و قوم مخکستا سنا نو چه جواب راغه نو سماس بهو بیا کافرین اگر دل پاک پلو سوالونو بانده کافران صالح علیہ السلام نے سوال کرو چه مونگ لناقا پیدا که نو چې پیدا شو نو کافران شو ولی ماته کړه ټوکړي ټوکړي کړه وغه یو خړې اصبحوا بها کافرین. بنی اسرائیل سوال کړو د موسی علی السلام نه چې مونږ ته مونږ سره دی الله خبرې وکي نو چې خبرې وسره وکړي په کوی تور کې نو یې مونږ یې وینو نو هلاک شو اصبحوا بها کافرین. دا څه ډیر خلقو خان چې بیا په ایمان او چې مونږ دا تاسو سره کاو اوس نمونی خی بازی داغا چه محرمات دا عبادو دی خوا نو داغی سو قسمون خی جدیا جاہلیت رد کئی ما جعل اللہ من بحیرت ندی مقرر کرے اللہ دا خپل طرفنا پتا سبان دی بحیرہ ساروی چه دام خورین بحیرہ سی کبی زبوا گڑاوا کغوابوا میخبوا کچھ دیر پی بے اکڑو نصیب اوی یر دامون نخرو دا پا دیده چا نظر شویده ناسه نچه دا چا نظر پی شویده بیا مونگا نمونگتا با نقصانو رسی نو اسی بی حرام کلخا او کل بی داغو پا نم کلخا چه دا بر امام واده دا بر امام سا میخواده دا نو سر دا محرماتو نبا نیازات شو دا غیر اللہ خا یا بحیره هغه ساروی چې څه به خوښ شو خوښ به شو پیر دا مونږ ته پسترګو کې ډیر خوږ معلومیږي دا به ومنو د خپل ولی په نوم ښا نو غوږ به ولا سری کو بحر سری والی ته موي ښا ولا صاحبتن صاحبان صاحب هغه ساروی چې یو سړی به وي چې کله د دې سفر نه په خیر خیریت سره واپس شوم نو دا زمون کړه چې اس خې ولاله دا دوغه خې دا به پلانې په نوم باندې شکرانې صاحب دا به هغه په نوم باندې یا که زه دې مرض نه جوړ شوم خدای خیر خیریت کا شفا او شوا نو دا به پلانې په نوم باندې وی منله صاحب ولا وسیلتن او ناغه ساروي چې وسیله به او توی وسیله د وصل نه دی وصل سمانا پنځه بچی به راوړو اټول به مادي ویخه کغوا به نو پنځه زله به خیر او ریس خیر نو په دې یا زمیدار ډیر خوشحالي کنه ها ولي نو وی به بس په دې چا نظر دې ادا موږ د پلانې په نوم باندې او مان راخه ولا حام او نا غوخو اوخو چې شمارل وې چې د سوره بچی وشو هغه وخوا دغه وخوا هغه وخوا نو چې لاس به پوره شو ای باس دی پلار ته سموای کنه دا استاد پلار دی بناله علاوه نو په کار کوي نو په بار وله دی بدغه سګر دی ښا ولا حام اغه به حرام کو په ځان باندې الله وی دا ما مقرر کړی دي دا ما ټول آزاد کړی دي چې خره یې که بحیره دا که صاحبه دا که وسیله دا او که حام دی دا او تاسو مقرر کړی الله حلال کړی ولیکن الذين كفروا يبترون على الله الكذبا لیکن دا کافران او مشرکان دروغ جوړی په الله باندې ولی چا چې وي چې دا کار کوي دی کې ثواب دی د په الله دروغ جوړ کړه او چې درګه ته اوسه علاله کې دی کې ثواب دی ا چلته کې لړ شی او خزخ کل کې دی کې ثواب دی اول ته پکې دی خوراک مټیایي کې دی کې ثواب دا ټول دروغ دی پیدا د بابا شکرانه ده کنه په دروغ دی جوړ کړه په الله باندې شکرانه صرف د الله ای ښا یفترون علی الکذب اکثرهم لا یعقلون او اکثر مشرکان چې دی هغه کې عقل نشته لا یعقلون دي کنه عقل بکی نشته کارونه ټول د بیا عقل دی ټول کارونه د بیا عقل دی رستو بیا وي فذا قیل لهم کله چې ویل شي تعالی او راشه الامان ذل الله الى الرسول راشه قران لراشه پیغمبر لراشه کدين زکوي ز قران نه زکه او پیغمبر نه زکه قالو نوای دی په جواب کې حسبنا ما وجدنا علی ابا انا ویجت نشته زمونږ قران ته کافی دی زمونږ د پاره چې مونږ دی مونږ پاره مشران خپل باز مونږ د مشرانو دین پورا دی ښا الله وی کوم مشران تاریخ او خلق ته ځان بد ښکاری چې دا وی څوک نو مخلی ښا ولی او لو کان اباهم لا يعلمون شيئا اگر کو مشران د دې چې نه پويځه پیسې باندې د دنیا په کار ولا يهتدون او نه د دین دار مونږلې وان نه د دنیا نه خبرو نه دین نه خبرو ګوره کورونه ته د شاده غاړې راتلو دا مشرې چې هغه داسې کارونه کوي ناروا او چې بیت الله نه به طواف کوو نو بر بند به کوو جامې به ویستې په لبه ورزولې دا مشرانو حیا پکې نوا غیرت پکې نو او په لاسو باندې وګټاو ته وګلا امخه ته به کې خود نو سجده به او ته وکړه نو دا لا یعلمون پاغي په سي بروانی ژوندې لونه به خولې څومره ظالمان اتا سو اغیا دا وی او داریب دا سی مشرانو پسی بسوک دی او قرآن او حدیث بپری دی یا ایو الذین آمنون ارستم بیا دیر پکی دا سی مشران را غلیو خوا چی موٹر موٹر او دی چتا نولی دلی نالتا چتا غرونو تا با موٹر تلیو نو نو گیا و توا چولا واخی و تواچول تورن پویده چی دا ساروی دا سی دیر کارونی دا دی مشرانو خواه لا یعلمون شیئن ولا یهتدون یا ایواللذین آمنوا علیکم انفسکم ایمان والاهم لازم دی پتا سبان دی چی دا خپل رون مسلمانانو حفاظتو کئیم دی تا دعوت ورکئیم دی تا قرآن و سنت ارسوئیم دې د شرک او د بدعت او د هرې گمراهۍ نه بچ کئ دا معنا علیکم انفسکم تب دعوت پرې نه دی ګورې قران او سنت پرې نه دی ګورې ابن مبارک وی عبد الله ابن مبارک چې هاذا اوکد آیتن دا ډېر موکد آیات ته فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و دې کې چې امر بالمعروف بکې نه هې منکر بکې ولې خپل لرونه بسنګ بچکې په دې به بچکې کنه دا معنا ته اوس یو بکر جو ساسوم وی لا یذرکم من ضل نقصان در نه کی تاسو ته خلق چې گمراه شوي دي ولې گمراه شوي دي دا وی بتر کل امر بالمعروف و النهی عن المنکر دا کار نه کاونو امر بالمعروف یا نه کاونو یا منکر یا نه کاونو گمراه شو اذا تدیتم کله چې تاسو هدایت اومونته تاسو قران او سنت اومونته دلته وی بالقيام بفرض الامر بالمعروف والنهي عن المنکر تاسو هدایت سومونته چې تاسو امر بالمعروف او نهي عن منکر معلوم شو چې دا فرض دی نو سل پاغي پسې ده او دغه سي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ویلو ابو بکر صدیق چې تاسو ګورئ دا آیت په قران کې وایي او لولې او عمل پې نه کوي چې نبی له سلام ویلو چ اے خلق او کله تاسو وینئ چې خلق لګیا دی ګناونه کوي جرمونه کوي او تاسو یې نه منئ کوي نو انتظار کوي د عذاب عذاب برازي کنه ښا عذاب به تاسو باندې راځي نو هغه وی چې کوم ځای کې آیات نو دی وته وي یا ایو الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم چلاوی چې خپل رونه بچ کې خپل خلق بچ کې مسلمانان بچ کې نو په امر بالمعروف او نهی عن المنکر سره بچ کیږي ها ادا خلق او دې لپاره دلیل ګرځولو چې بس خپل ځان سمکا ډیر ادا او خلق پرې دوار څه کوي د خپل ځان غم پکار دی وی ښا وګور آیات یې په غلطه باندې حمل کړو چې کنتم تتاولونه علی غیر تاویله او بکر صدیق ویل الى الله مرجعکم الله تستاسو راتل دی جميعا د ټولو خبر وګی تاسو په هغه عمل چې تاسو کوم یا ایو الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذو عدل منکم موږ ویلو چې قرآن کې مختلف مضامین ښه توحیدی رسالتی قیامتی مثالونه واقعاتی د پخوانو قومونو د انبیاو او دغه سي تخویف او بشارتی دلته اوس واقعات ذکر کی د پخوانو ا مثالونه بیانې په دې باندې چې څنګه الله سره شرک داد چې غیر الله ته आवाज کړي یا د غیر الله په نوم یې سمنفتي کړي نو دا هم شرک دی چې د غیر الله په نوم یې سوګن کړي ها په پیغمبر مې د قسمی ها په لوی ځوان مې د قسمی ها دا به خلق کول کنه ها دا هم شرک دی الله یې سوګن به زما په نوم کوي دبل چې په نوم نه ځکه سوګن کې عظمت ته چې څه ځ جانو مخلي نو ستا په ځل کې داغه عظمت ته نو عظمت خدای الله دی دبل چانه دی ایمان والو شهادت بینکم شهادت نمرات دلته کې سوګن دی ښا فارې کې لفظ اشهدو راځي نو دی وجه نه او ته شهادت ویلې قسم ستا په میانځ کې اذا حضر احدکم الموت کل چی راشی او تن تاست مرگ حین الوصیت پو وخد وصیت کولو که اسنان دوتن بی زواد لمن کم انصاب دار ستاسونا چو مسلمانانی او آخران من غیرکم یا دوتن انصاب دار اگر که مسلمانان نی سوک یهودیان و عیسائیانی دا ذکر کئی دا سی چکله تاسو سفر کوئ مرګریه او یو تن بګی پوښی پزان چې راځه خو بیمار شومه او دا بیماری داسې چې زه پزان پویګم چې پاتې کیګم نه خپل مرګرو ته بوي چې کچر زمړ شومه نو زما دا سامان چې دې دا بټول تاسو پنکې او زما وارثانو ته اوسه ز پلانې ما د پلانې کلیما پلانې محله او پلانې منوم دي ادا زمو مشران او خلق دې ټول پته بو ته وخی کنه دا سامان به ور سره یغی تخا نو عزته نه پوره دي او سوګن به تی واخلي چې دا به تاسو هغه تر سره سوې دعا لمنکم او اخران من غیرکم ځکه دا واقعیاو چې درې تنه په سفر تلو یو پکې مسلمانو او دوه تنه عیسایانو هغه مسلمان په ځان پوه شو بیمار شو هغې ته ځکه سې وی هغه دوه تنو ته چې تاسو به دا سامان زما د مرګ نه پسو زما وارثانو ته رسوئ په هوګار داو کو چې اولوی پاریس یولې کو پاره کې د خپل سامان ټول پولی کو چې داده داشه دې داشه دې داشه یو قیمتي پیاله او پکې د سونی وایا ټوله یا لګا هغه هم پکې ولي کلا هوا کاغذ چرته دن نه پټ کې خود په سامان کې کله چې دې مړ شو هغه دوه مرګرو او سامان رسو نمخ کی اکو تراو کوتی چس دی سن دی نا پیالے پا کیوں منتا نا غیتی لڑی تکڑا هغه به قیمتي و ها انور سامان غوند کو کاغذ نه خبر نشو او ویل دا غوارسان ولا او ته وی چې دقه سي هغه مول شو او دا سامان مونږ ته وی اوس وصیت کړو نو مونږ تاسو لرا ورسو اوی و توی خاکینه ستاسو ډیر شکریا او مهرباني ده او چه دل راوړو او دغه دل راو بدل راو شربت دل راو نغی یا سامان کور ته وړ در درو کو ته نه پړ پړم پکې ولیدا نغی کې د پیاله ذکر وو دی کې پیاله نه و نغی شک پیدا شو نوراله او دی ته وی چیر دی سامان کی خوبازی دونا نشت تاسو خوتی نده اغسطه کنا دی سوگان دونا اکڑ چی نا مونگا بس چی سو ناوام تاسو ترارا سو دا مدیلا رخصت شو چی سروز یوشو ناو پیاله مدینه کی او دکاندار سر راو خطا اگی اولی دا وی دا پیاله کم دیوان ویدا هو عادل او عادی او بدل په مونږ خرڅ کړی دا دعا وتنو جوړ بیا لاړو نبی علیہ السلام ته وی چې ګور دی مونږ سره خیانت کړی نو ریوستو دوباره او تاسو بوز غږ نه کوي حدوتنه نور د دې مړی خپلوان پاسې زو سوګندونه وکړو چې دې زمونږ سره خیانت کړی دی او دې دا پیاله پټه کړی دا خرڅ کړی دا امونگ لبازی تاوان راکین تاوانی تواغستن دکا دکاندار لیخواسی نو ورکلی پیسوی ورکلی او آخران من غیرکم نمراتی ندادی ان انتم ضربتم فی الارضی کتاو سفر کوای پزمکا فاسوابت کم مصیبت الموتی ورسید تاوستا مصیبت دمرگ تحبیسو ناوما راتینگ بکے دادوانا چی شکم پیرارے کنا نراتنگ بے کہہ رہا بے اولے جماعت تا من بعد سولات پس دمانزنا و بیا خاص کر دمازگر دمانزنا و جماعت کی بطن سوگن واخ لے و یقسمان باللہ دی دوالا و قسمنو کی پالا دا مطلب قسم با پا بابا نکے باللہ دا مطلب انر تب تم دی بوی چیا حلق دا مڑی وارسانو کستاسو شکی پا مونگا چه مونگ تی نسو شیخ لا کرده لا نشتری بی سمنن مونگ چه دا قسمو نکو مونگ ناخلو پا دی بانده پیسی مال ولو کان دا قربا اگر که پلوانوی دا سوگن بکی خوا فلا نکتبو شهادت اللہ مونگ نپٹو دا اللہ گوایی انا ایدل لمن الاسمین مونگ با پا دا وقت که دیر گنانگار شو دا علم به سو قسمونه وخا ځان اخلاص کو په دروغه سو غندونه وکړو فئن عسرا کئتلاو شو خبردارې وشو انا انو مستحق ایزمن چې دې دواړو کو ځان ګناګار کړي په دروغه قسمونه کړیو ګورا هغه دې مال راووتو او استحق ایزمن د دوالو خدان ډیر غټ ګناګار کړل یا د دوالو ګنا ثابت کړل فاخرانی یقومان مقامهما ندوتنا بنور راشی دوتنا او بدریږي په زید دغه دوالو هغه جمعات وای هغه وخت وای نمازګر او اقزا وای چې دلته ودریږي هغه ځای ولاړو دل تودریگه مقام آخوان دا بسو کی من الذین استحق علیهم دا بد آغا چا نئی چپا غیبان دی ظلم شوی دی خیانت ور سر شوی دی دا مڑی وارسان الاولیان دا با دیر نیز دی مڑی تا دا غرونا یا دا غب خوچ نیز دی و تا الاولیان خان دا دا آخران نبدل خان وَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ دِيبَا قَسَمُنُو كِي دُوَانَ پَ اللَّهَ بَانْدِي لَشَهَادَتُنَا حَقُّ مِنْ شَهَادَتِ اِمَامِ چِزَ مُنگ دا گواهی دیر رشتیا دا زګواهه د دغه دواړو نه وما تدینا موږ زیاته نه کو پچا ان ایذل لمن الظالمین کوم زیاته وکنم غ ظالمان نه ښا دا غویم زل قسمونه شو نو دا قسمونه حق شو ثابت شو او نور مخکنی رد شو نو تاوانی تنواست ذالک ادنا یاتو بالشهادتیم دا طریقه ډیره نزدیدم چې څوک قسمونه کوي او گواہی کوي نو راتلو کوي په گواهی سره علی وجهها په حق طریقه باندې په صحیح طریقه باندې یا خو په صحیح طریقه گواہی کوي او کنه شي کول نو او یا خافوم یا به یریږي د دې خبرې نه ان ترت د ایمانم بعد ایمانیم چې رد بکلی شي قسمونه د دې پس د نورو قسمونو نه لکه دلته چې رد کلی شو کنه نو یا خو به انکار کوي او که گواہی او قسم کوي نو رښتیا به کوي دا ډېره ښه طریقه شو واتقوا الله یریږي د الله نه واسمعوا او قبول کړئ د الله حکم او اوره دې درا پاورې دوزو حق سره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله چې توفيق نور کې قوم فاسقانو کافرانو ګناګارو ته اخر کې اثبات توحید کوي په نفذ علم غیب سره مسله ولې صورت کې خمق کې مسله ذکر شو خود شرک فعلی حل او حرمت اوس اخر کې اعتقادی بیانې چې مسله پوره شي توحید کامل شي دې ته اعتقادي وي ښا چې غیب دان څوک دی صرف الله پیغمبران دي خو په غیب نه پوهیږي ولی یوم اجماع الله والرسل یاد کا اور چې جمع بکې الله پیغمبران ويقولوا ابوای ماذا اجبتم تاسو له جواب درکړی شیو د خپل قومونو نه دا د هغه وخت ته پوسټ نه کوي چې دی نو په دنیا کې او قومونه گمراه شو ډیر گمراه شو الله او تاسو خبرې ما ځاو جبتن چې تاسو نه رستو څه شي وی دي قالوا لا علم لنا او بوای ټول پیغمبران چې الله مونږ ته پته نشته دي مونږ د رستو حال نه یو خبر مونږ دا غوښنه خبر یو چې مونږ پکې ژوند یو او ګرځېدو او لیدو کاته نو هغه به تا وایو اذ رستو حال نه یو خبر ولي انک انت علام الغیوب یا الله ته پوېږي پارس باندې په غیب حالاتو دا آیت نه پته ولګي دا چې د غیب ته پوسټ نه شوی دی غیوب غیب کمی چې دی وفات شي ارستو بیا قوم نسکی دغا اخو اللہ تا معلوم دی دا دا غیوب حالنو ذکر اوی چین نکان تا علام الغیوب ذکر قرطبی وی چی لا علم لنا بی باتو نیما عجاب بیهی اممونا منکت داگی ظلونو دا حال پتا نشتا چ امتونو مونږ له څه جواب راکړو نو زه خلی خبرې مونږ اورې دي از ذلن نمونږ نه یو خبرو لئن ذالک هو الذی یقع للجزاء زګه دا خبره ده چې په دې وجه جزاء او سزا واقع کیږي ښا نو مونږ به تاسو وایو او ذل حال الله خبر دی آیت تے پدی کی دلیل پدی باندې چمبیا ہوتا تغیب حالات ندی معلوم دا اصل مطلب او چې کوم خلق پدی خپل او غی وی نه پویږي په غیب نه غی سوئی وی دا قوته د کوی چې دا انبیاء عاجزی کولا ناجزی دي ته وی چې دروغ وی ناجزی ده ینه په وو علم ورته وو وی مونږ ته علم نشته دا خو دروغ دی توبه ام بیا خو دروغ نه وي څه کوی نداوی د قیامت هیبت پر اغله ده نو په ان شو ګډ ور شنو وي لا علم لنا ها پم بیا باندې مه هیبت راځي تاسو ته ام بیا سورې نمل ندی ویلي چې الله یې په مؤمنانو هیبت نشته نو بیا انبیا دا سي ګډي وړي خبرې دي. اذا قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر یاد کا چوبوي الله قیامت کې اے عيسى زوی د مريم یاد کا نعمت زما چې پتا باندې مې کړو کنو بوته نور نعمتونه قال والدتك او استاپ مور حضرت مريم اذ ايتك بروح القدس کلا چې ما استامدته کو په جبريل عليه السلام سره اغه مې در سره مرګره کړو چې ستانه باندې خوځیدو تر دې چې اسمان ته اور رسول نو بس بيغم شو دا ما استامدت کړو کنه ته ما ته محتاجي تکلم الناس فی المهدی وکهلا خبرې دې کړې وي خلق سره بغیق کیا پزانګو کې کی او په پوخ عمر کې چرا کوسی د اسمان د نعمتونو دي ټول ښا وذا علمتک الكتاب والحکمت او یاد کا چې ما تعالی علم درکړیو د قران او سنت چرا کوسی هغه وخت کې قران او سنت نو چې اسمان ته پوتو نه چرا کوسی نو الله بول علم ورکی ښا او د تورات او د انجیل هم دا نعمتونه او یاد کا هغه معجزات وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي او یاد کا کتابا جوړاو د خټې نه شکل زمرغه زما په حکم ما د تویلو چې دا څه جوړاو ښا نور پیغمبران خصو ما شومان نه چې خټو سره لبي کوي خو به اذنی الله تویلو چې دا څه د خټې نه مرغه جوړ کا فتن فغفیاتا و پکیکو پاگی کی فتکونو تویرم بیزنی اگر مرغیشو اوابلوتا ازما پا حکم بیزنی و تبریو الاکما والابرسا بیزنی تابا جوڑو رن او ابرس مرض والا زما پا حکم و از تخرج الموتا بیزنی او یاد کا چتابا رئیستو ملی دا قبر نا جوندے کو با دی زما پا حکم بی اذنی دا ولی وی دا دق رد دخا دی عیسائیانو باندے چو دی غٹت مسئلہ و دلیل داو چو گورا دا کارو نیکلی دا کارو نیکلی اللہوی دا ما کلی دی دا غندی کلی که زما حکم نوی نو نبیشو کولے سلور دلے وی بی اذنی دا درد شرک د پارخه چې بغیر د الله نه بل څوک څه نشي کولای نه مستقل او نه غیر مستقل چې به اداره استری مستقل ځامن وي مستقل غیر مستقل هغه د سازان نه جوړ کړي دا معنا کې امام رازي انما اعاد قوله باذنی بي ځای بار بار ذکر کړ تاییدن لذا تاکیدن لذالک لکونه واقعا باذن الله چې دا عرض چې کېدو دا د الله په حکم کېدو او قدرت الله او په تخلیقه لا په قدرت عيسى دا د عيسى عليه السلام په قدرت نه او ایجاده دا د الله په قدرت کېدو ښا سم خبره روانه کړې ده دې ته معجزات ته پیغمبران وایي کنا چلاس داغی خوزی په اختیار نشتا دیتا معجزه وی اختیار نی ویز کففتو بنی اسرائیل آنکا او یاد کا چه بند مکلو بنی اسرائیل ستانا استاد قتل اراده اکلیو از جیتم بالبیناتی کل چراغ لی دیتا پا معجزاتو فقال اللذین کفرو منهم نوی اغا کافرانو پا دیکین انا ذا الا سحر مبين نزيدا معجزات ته دا مگر جادو دې ښکارا بس معجزې ته جادو یې لې دا یو شیطانی جواب او چار چاله خول نعمتونو تشمار دا قیامت کې وته وی ټول اد ته ځکوي چې ډیره دنیا په دې گمراه شوی وانو ښا ډیره دنیا چوغورن بس دری برخی عیسائیان دی ادایو برخ باکی نور دی خواه دنیا ټوله لٹکا دن خواه ویدو حیتو الالحواریین او یاد کا چې ما حکم کړو حواریین ته استامر کړو ته ان امنو بی و برسولی چې ایمان راوړی په ما باندې ما واحد لا شریک غنه ایمان راوړی زما په دې پیغمبر عیسی علی السلام قالو او یغي امننا مونږ ایمان راوړی دې وشهد باننا مسلمون او ته ګواشه چې مونږ مسلمانان یو دلته دواړه معنی صحیح دي عیسی علیہ السلام توی یا الله توی چې الله ته گواشه چې مونږ مسلمانان یو اذ قال الحواریون آیات کا چې وی دي حواریینو کله حق پرستو نه داسې خبر او شي چې مناسب نه خو وشینو ولی پیغمبران خو ندی کنا خو بندیان دی کنا خوا حواریینو عیسی علیہ السلام تا یا عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام زوی د مریم مون خو تا عیسی زوی د مریم وایو مون خو تا عیسی زوی د الله نو وایو مون تا پیغمبر منو خو یو خبره کو هل یستطیع ربک ایا طاقت لري ستارب ایو نزل علینا مائده تم من السماء چې نازل کی په مونږ باندې یو ډک دسترخوان د اسمان نه هل یستطیع سمان دا هل د ادب د پاره دی ایا ستارب بدا خبر استاو منی چې تو ته سوال وکي او هغه قبول کی دا معنی او هغه د دې چې مونږ باندې او اسمان نه خوراک نازل شي او مونږه سو د لارې نه غلطه خبره نکو زمونږ په مشرانو من او سلوا نازل شي وو نو مونږ وایو چې کچ په مونږ باندې نازل شو قال اتقوا الله عیسی علی السلام د الله نو یریږي ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنانو د خدای نو یریږي ځکه الله مخکې منع کړی چې لا تسألو عن اشیاء وربي فیضې تپوسونه مکوې کنه ښا زم به فیضې دې د ځمکه کې لګ دي سيزونه خوراکونه د تاسو خلاص کړو چې د اسمان خوراک واړې به فیضې دې کنه قالو ویږي چې نه نه نريد ان ناكل منها زمون مطلب دا دی مونږ به ادب نه کوو مونګه ګستاخی نکو مونګه تابان سه امتحان او ازمیخ نکو زمونګه اراده ده ده مونګه اراده درو چې اوخرو د دغه رزق نه د دغه مایدنه وتطمئن قلوبنا زمونګ زړونه به مضبوط شي او قلوبنا زړونه به مضبوط شي څنګه چې د الله طرف نه مایده راشي کنه نو باز دغه پوره ده کنه مونږ به پوه شو چې را الله رضا دي زمونږ نه ښه ډیر به خوشاله شو چې الله زمونږ نه رضا دي ځکه مونږ د اسمان نه نعمت راو مجمره علا خوانچره علا دا خوشاله نور خبره څنګه یې دغه یې کنه ښه بل ونعلم مونږ به پوه شو ان قد صدقتنا چې تا مونږ ته رښتیا ویلي دي چې ته د الله پیغمبرې او ستا مسئله د توحید حق ده ورځي کې اوس ګناه نشته کنه دا ټولې خې خبرې ونه کون علی من الشاهدین اشوبه مونږه په دې باندې د گواهانو نه مونږ بارځه کې خلق ته د الله د دین نعمت شکریا ادا کوم او عیسی علی السلام پوه شو چیرې خبره خو د دې صحیح ده خا او بے پیدې نه ده پیدا خو پکې یو فیضا نا دیر فیضی ذکر کری خواه ناغ سوالو که قال عیسی ابن مریم اللہم او عیسی علیہ السلام زید مریم چیا اللہ تا دیر پا دعا کی برکتی لفظ دیخوا چی اللہم ای رب از مونگا نازل کی پا مونگ باندی یو دسترخوان دا اسمان ناخو ڈک دسترخوان ولی مائی داغی تاوی چی ڈکی خواه اچی تشی ناغی تا خوان وی خوان تشد من السماء دا اسماننا تکون لنا عیدا لی اولنا و آخرنا و آیتا من شیبا زمون ده پارا لوی اختر عیدن وڑو که اختری که لوی اختری ده با زمونگ اختر شی مون با بیا ده اختر مناو در وز باولی کزان سرا چه ده ده میاشته سوی مر وز ده ده با زمونگ اختری لی اول اینا در لنبو زمونگا و آخر اینا در وز تو زمونگا خوشحالی بای و آیتا من که ده با معجزه استا طرف نکن دیر معجزی دینو دادیم پکی ورزقنا ويا الله من رزق راكي وانت خير الرازقين ته بهتر رزق ورکون کې نو موږ ستاسو رزق واړو نو سبا خبره خونه ده قال الله نو الله په جواب کې ني منزلها عليكم او پیغمبر سوال الله قبلې کنه كل نبي مجاب حديث کراغلي كل نبي مجاب ده هر پیغمبر سوال قبلې کې بشکز نازلوم دیمائی دیل را پتا سبان دی خوی او شرط دا تقدمہ آغدا دی فمن یکفر بعض منکم چاچی ناشکری اکلا پس دا دینا پتا سکیم ناشکری بنکوئے دا با دا ارچا حقی ارسک بطن خوراک کئی ٹول با یو شان دی او کچا داوئے چی ستا حق دے زمان دی لرکے دا ارزان نا پکی دا غریبان جزانم تی اوشالل تی داستازو حق نده دیتم ناشکری وی او دام ناشکری دا چار وقت برازی تا صبت نخوراکو که کانتین بی نو بیا وزی پا برا بانده نو ما خام با بیا رازی خوگر ایڈو که تی نپت نکه خام دا ناشکری ونکه تکا بی داتیانو پشانده اډو کې تینا په ډوډه کې اونن غاړې دی ودا چې لکو الکه ولي یره مال نه دی خو نو دا به خپل صاحب حق له وسم نو یره خدا حال الله وی کنه شکر یو مکل کنه فین یعذب عذابا زبا عذاب ور کوم دل خدا سي عذاب لا عذب احد من العالمین چنبه می ور کړه دا سي عذاب یو تند مخلوقات تا نو بس په الله تعالی علم نسو کوئی چاغي ويره دو نو یې چیرې ندی راضي زمونږ په خپل ځان اعتبار نشته اسنه کنه شکر یو مکلنو چې څنګه عذاب پرا کوي اوسو کوئی چې نازل شوی وا او اړیر وخت خړلې وا هغه کار یو کو پیدا سپی پیشو تلری که ادا زمونگا حق دی غٹا نرے پکی اوکو اللہ تی نخین زیران جوڑ کر کنا دا سی عذاب خبل چاننو ور کر ویزا قال اللہ یا عیسی بن مریم یاد کا چوبوی اللہ قیامت کی عیسی علیہ السلام زید مریم اانتا قلت للناس اتخذونی و امیا الهینی من دون اللہ تاویلیو دی خلقو تا چی اونی سیمال را و زمامور یا مریم لرا دو خدایان بغیر دا اللہ نا اگو رو تا دا تبوت دبل چانا نکی وره ولی خلق دیر پا دی گمرا شوی دی کنقا خلق گمرا شوی دی کن دیر پا دی تاسو دی خلقو تاویلیو عیسی علیہ السلام توی چې د الله عظیم تاو تویلو تاسو تویلو چې مونږ درې خدایان منو او درې باندې تاسو دا ټول خبرې عیسی علیہ السلام په ډیر په ادب سره وی ښا قال ابو عیسی علیہ السلام سبحانك یا الله ته پاک ذاتی د شریکانو نه تاسو هیڅوک شریک نشته مونږ په خپل استاد توحید عقیده ساتو او ستا توحیدم په خلقو کې خلقو ته خولیو په دنیا کې معنا دا امو پسرینو یم بغی لکل من یزکی نفسه ان یقولا سبحان اللہ چه سوک ده پلزان پاکی بیانی نو ای اول دیووی چه سبحان اللہ نو بیا بنیگو نانگار کنخا سبحانکا ما یکونو لی ان اقول ما لیس لی بحقا ندی لایق مال را چه ویم اغا خبره چه زماز شان سر لایق نئی ان کنتو قلتو فقد علمتا یا اللہ کما ویلی نتبت نه خبر یو استاد په علم کې بییم ځکه هر څه استاد په علم کې دینو نو کدا ما ویلې نو استاد په علم کې وای کنه ها او نمبر په فکر اغلی کنه الله علم په ذات دی هغه کار شیری کاټ کی کنه داګه نو خالی نه تعلم ما فی نفسی یا اللہ تپوئیگی پاغسو چیزما پزڑکی دی ولا اعلم ما فی نفسک ازا نپوئیگم پاغسو چیزتا پزاد کی دی تو خو پاغسو پوئیگی چیزما پزڑکی تیر شی نتت نا خبر اوستان سوکنی خبر ولا اعلم مشاکلت دی انکا انتا علام الغیوب بیشکتو پٹول غیب باندی پوئیگی ما قلت لهم ما ندوی لدی تا الا ما امرتنی بی مگر اغا سوچی تا ما تا حکم کڑے پا غی سران باز چی تا سوی لدی نو ما غدی ترا رسولی دی خان او تا سوی لدی انا عبداللہ ربی و ربکم چی خلقو عبادت کو بندگی کوئے دا اللہ چی رب زمان دے و رب ستاسو دامی او توی لدی بقرہ کی تیر شو علی عمران کی دلترالو سور مریم کی براشی زخرف کی براشی دقی و طویلی جان عبداللہ ربی و ربکم باس وکنتو علیم شہیدم ما دمتو فیہم او یا اللہ ذا پدی باندے گواہم سوچے پدی کی موجودوام نو اغدا طویل شما چی دی سکڑی دی سندی کڑی خواہ نو دوار سراو ما دوم تو پیم چسو پا دی که وم خواه فلما تو پیتنی کل چتا واغستم آسمان تا کنتان تر رقیب علیم نو بیا تو پا دی بانده نگاه بانی بیا ما تا پتنشتا دی ٹھیک دا چی جوان دیو ما پا آسمانو نو که وما ما تا بیا دی علم نشتا دی نو بخاری که راضی چی نبی علیہ السلام وی فا اقولو کما قال الاخ الصالح زبوم قیامت کې دغه خبره کوم لکه څنګه چې زما دې نیک رور عیسی علی السلام کړی دا چې وکنت علیهم شهیدم ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انتر رقیب علیهم دا بزوان وانت علی کل شین شهید او ته پر سبانی حاضر ناظری یا الله حاضر ناظر خطی پیغمبران حاضر ناظر نه دی د دې خلقو پالا دروغ جوړ کړی دی ښا انت عذبهم فانهم عبادك یا الله کته ول عذاب ورکه نو ستا بنديان دي ستا حق دي ته په خپل بنديانو کې هر قسم تصرف کول شي سن څوک ته پوس نشي کولی وان تغفر لهم کته ته بخنه کې فانك انت العزيز الحكيم نو یا الله ته زور او زیات او حکمت عليهم د بخنی مطلب بدانی چستا پی وسن رسیم نا انتا العزیز تو خود زورور ذاتی ہے خود اگر بده حکمتی چی معافی بوتا کہیں استا معافی دیر دا استا رحمت دیر دے قال اللہ و نوبوی اللہ هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم اللہوی زما سکار دے چل عذاب ورکون زغه چې چا سکړی نو بس داغه بدله بار کوم ښا چې چا سکړی نو داغه عوض بار کوم او عذاب یو په یو او ثواب یو په لاس ما څه کار هاذا یوم ينفو صادقین صدقهم دا غرض دا چې فایده بار کې رښتینی خلق ته رښتیا دديم موحدین خلق ته توحید دديم د دې لپاره جنتونه دي چې وایي چې بلان دي دا غن نهرونه مې شوې پاره کې مې شام رضی الله عنهم ورضوان الله د دین رضا شوي دي او دې بدل الله نه رضا شي ذالک الفوز العظیم دا رضا د الله چې ده کنه دا ډېر لوی کامیابی ده هر څوک چې جنت غواړي نو ځکه غواړي چې وي پاره کې دا الله رضا ده بل ځای نشته ذالک الفوز العظیم اخر کې اثبات د توحید کوي په دوو صفاتونو سره چې تصرف او قدرت تام لله ملک السماوات والارض وما فيهن خاص اللہ ربات شاید آسمانو ددمکو دا اوغا چی پدی کی دیم طول دا اللہ بات شاید آ طول دا اللہ پا تصرف کی دیم وہو علا کل شین قدیر او دا اللہ پارسبان دی قدرت والا دیم دا دو صفتوں نے ذکر کرو اور دیو کپ دیو آچی گورا نه عیسی علیہ السلام لے اختیار شتا او نه مریم لے اختیار شتا او نه داغی سو قدرت شتا دیم اگا عاجز بندیان دی اللہ پی قبل رحم و فضل کرے فاخر دعوان